الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سورة آل عمران کی مسئلہ رسالت شروع ہوا 63 آیات نا تر 102 آیات پوری چوی کی دا اہل کتاب و طرفنا پر رسالت باندی سوالس شبہات او په شکل د زواجرو کیو اول شبهه دا چې مونږ د خپل احبار او رهبانو خبره منو دغې تابعداري وکړو په تحلیل او تحریم کې خاص کر جواب یې وکړو چه تعالو الى کلمتن احبار و رحبان پریده تقلید شخصی مکوه راش کلمی تا تقلید شرعیو که اب یاد کلمی تفصیلو که پدریو جملو کی چه ده وضاحت تی رازه چه پدی بانده اتفاقو کو سجی کله ختمین بیا وو تم د قصې وای یبه کلمې ته او قران ته راوبلی چې راشه کنا تاسو شبات او تاسو سوالات خو حل شو کنا نو سره شی وا تاسو مو به حبل الله دمو شبات چې زمون ملت ابراهیمی دی نوم بدا پریدو خطا پسی کی گو با تاگی جواب کرو چما کان ابراہیم یهودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیف مسلم علت ابراہیمی دا نو یهودیت و نصرانیت نو اخوی اسلام او توحیدو او ملت او قدمات او ستراؤڑ دراشو دریم داوی چیدی گور کوشش کی مومنان گمرا کی وطلت وائبتم منان الکتاب سلورم داو چی کفر کی پا آیات اللہ ذریب آغا کتاب کے آیات اللہ ذریب آغا ایبان نکو برکی لیمتا پھرونا پین زمداؤ چی تلبیسی اکاو حق یہ بسطہ نکا پٹاو دا چلے والا جوڑ کرو کہ حق و باطل بے گڑ ورکلو پکل کباندوے اشتبار آوستا اللہ رب العزت و توی چه مکوی کنا لما داولی کوای دا سکوی شپگم داو چه چلو پرائب بیکاو تدید پارا چکم کمزوری ایمان والی آبیا وارا وقالت تو آئبتم من اہل الكتاب اوام داو چی وزیت بے کوا پا منسوخ دین بانده یهودیت کو منسوخ ہو عدیب خلق و طوی ولا تومنو اللہ لمن تبع دینکم تخپلو مرگرو یهودیانو مرگرتیا کوئے ابداری پا خبر یقین کوئے اتم داو چې خیانت پکړي بیا دا هغه داو چې د خلکو مالونه د ځان لپاره حلال کړل چې دا ټول د ځان لپاره حلال دي په پاره طریقې سره به چې هغه قبض کړو چې هغه امانت کې خود زده بشو چې هغه قرض ورکړ نو زده بشو دا یې لپاره مې وی چې چونکی دی دین بدل کړی دا مشرانو او دی زدی دی مرتد شوی دی زدی مال زمون دی پار حلال اگر ذکر کومن من انتا امن ہو بی دینار اللہ یقضیه لیکا او نهم دا چی تحریف ایکو اپلو کتاب ہوتی یلون آلسنتا هم بالکتابی تسخصبو من الکتابی وماو من الکتابی اسی بے خلق تاوی کتابی کتابی تیرا اون دی کتاب نوائی او اغید اخبر زان نجوڑو لی دید تحریف ہوئی کہ او خبر دا اللہ طرف ننی او تی نسبت اللہ تک ہے دی سمرا نسبت اللہ تاوکو خبر پخبل جوڑک ریلون الزنتاو مل کتابی او نم بے پدا کی خودو چی من الکتاب وما هو من الکتاب او هو من عند اللہ لسم داو چی نیکان بندیانی پا خدای توب سرنی ولیو باقی دروغ جوڑ کریو چی دی چی وفات کی دنو وصیت اوکو چی ضرورت راضی نمونگ لرازے مونتا آواز کوئے دن نوارے اللہ جواب کو ما کان علی بشر چدا سے بندے چلا والا کتاب ور کلی پیغمبر ور کلی او دمر احسان کلی او خلق ز شرک دعوت ور کئی نہ اب توحید دعوت ور کئی چولکن کونو ربانیین اے خلقو موحدین شے خپل رب بندیان شه هغه بچره تاسو ته شرک دعوت نظر کوي چې ملایکو نه غواړي پیغمبران نه غواړي دا خو شرک دی یو لزم بیا اعراض د داسې عظیم شان پیغمبر نه چې الله د هر پیغمبر نه د بعثت په وخت کې را لېږوي نو وعده ترې نه اغوستی وه په حق د دې اخیری پیغمبر کې چې تاسو باندې امداد کوي په دې ایمان راوړل هغه اقرار به د قومونو نه ته اقرار واغستو الله رب العزت وی چې دوم په دې اقرار کیما دومره دې مشال پیغمبر او چې راغلی دې چې نن کار وکړو اور پسې زواجرو چه بغیر دین اللہی چه تا دا دی رسول نمخوالا و نداخو تا اللہ دین نده کم دین تواوڑی دی اللہ تووایا بغیر دین اللہی ابغون بیوتا دا اللہ دین بیان کر چه آمنا باللہ وان دل آلینا وان دل چه دین داده اسلام داده ابیوی چې د دې دین نه چې دا کوم بیان شو وضاحت سره ځینې اوسړي اوري خپل دین لټي نور دینونه ګوري نلایو د نه هیڅ نه قبلي دا عمل نه قبلي فل یقبل منه کدي ارسکین را نه قبلي یاسي بوي چې ما دا کار وکړ ما دومره عمل وکړ اللہ مالا دی عجر راکی یو پلسو لا رنی اقبل بیدو لسن ذکر کو چی دا مرتد دی کہ بیاد اللہ و قومن کفر بعد ایمانیم دا فشهدوا ان الرسول حق ورمخ کی ایمان راوڑے ہو پیغمبر حق مانا جو اچھ راگن بیا کفر وکو مرتد دی کنا پیداغی سزاگان ذکر کلی اولائی کالی سیتنا مستثنا کلو چا توبہ ویستنو اللہ بہت معافی ہوکی اچھ وی نیستا نویلیو چا توبہ نقبلی گی کله بس دو خیر خیرات کی مور او پلار نو نقبلیږي پتل باندې دروازه د رحمت پن شو ازمره وی چې څومره کله ازم کډه کشي د سونین اذه بس یې خلک خیرات کی یې دې بزان پسې نقبلیږي از نه قبلې زوجه خداوم وا چې عقیده د کفر وخه او بل دغوم وا چې کله مخکې سورې بقره کې تیر شیو کنه چې واخو پیجنې په واخ باندې خرج کوي انفقوا ما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة دغه وخت دی ادی هغه وخت کې خرج نکو نا چې کله مرګ وته راغی نو خیراتونه کوي و ما تو هم کفار دیو جنا دی آیت کې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون دا سورۃ آل عمران باندې آیت ده د مخ کې سره ربط څه دی پیو سو قسمه دی یو دادی چه مخی وی چه نقبلی گی ولی نقبلی گی زکا چه عقیده سی ندار ردل توتوی چه راشه ایمان روڑا مسلمان شا چه خیرات تی قبول شی لن تنان رده آسه نشی راسه دی ازویم داو چې تی په هغه وخت کې خرج کړي چې هغه سره د محبت نشتا ولی چې مرګ ته څوک نږدې شي بیا هغه دا خپل مادي بدی شي بیا وی مو یا راته زوس سکوما تپس سکی زمان سکوما وي زمان نه اړو چت شي اللہ رب العزت وی چه مال خواگا قبلی گی چه تاو سر محبتی اپا دقا وقت که ده انسان محبت ختم شید مال سر لذکن قبلی گی احادیث کراغلی و نبی علیہ السلامی و سلی توی چه خیر خیرات و صدقہ و نفقہ کوا پا کم وقت کی چه انتا صحیح شحیح تعمل العيشة و تخشى الفقرة چه خروغ موٹی زوانی او خب مال پسی رسنا کی او دیرو می دوندی چه دخل ازوانی و ازب اداکار کم ازب اداکار کم تعمل العيشة او یاریگی ده فقرنا چه خدا ده امال رانا چلتا خراب نشی زمرد و سر محبت ایجی بدا سے وقت کی خرج کن زغا قبلی از دیدہ نقبلی زکا چی او خوی زمرک پو وقت کی مان خرج کن زغا وقت نو زکا محبت و سر نشتا اللہوی حتی تنفقو مما تحبون زیان دار چی کافران دی کافران نقبلی مومنان نقبلی دا داغی جواب اوکا دا مخی سمرا ذکر شکا نا چه لن تقبلا لن یقبلا نقبلی سوال ہو چیس کلپا قبلی اللہ لن تنالو البر نشیر سیده خیر کامل تا کغه د الله رضا ده نو خیر کامل ده کغه جنت ته نو خیر کامل ده کغه د اعمال او اجرونه او ثوابونه دي نو خیر ده حتا تنفقوا مما تحبون ترغه پوری چې خرج کړي دا غي مال چې تاسو سره په خپل محبت ساتئ ستاسو کیږي نه په خپل سره محبت دا سمات چې تاسو د الله په نوم باندې ورکې نو په تاول کې دا چې تاسو د الله محبت لا ترجیح ورکړه په محبت د مال باندې دا سل ایمان نه ترجیح دی ورکړه سنگ جی بقر کی مویلیو گا اگر 267 کی چین فاق تمالی طویب او گئے یا ایو الذین آمنوا انفقوا من طویبات ما کسبتم من طویبات ما کسبتم دیر قیمتی مان نا خود اگئی چکن دیسا رسلی محبتی کن ها مما تحبون مما عام کو چیواز مال نه دي ار هغه شی چې تاسو سره محبت ساتئ راغی کې خپل عزت او خپل خدمت او دام راغی چې دار چې ازان سره محبتي خپل ځان وتړیر هوګي او بالکل سخت تینور کیسا چکلے او بندہ دغا خپل نفس تا اللہ پا دن کی اوکڑی پا محنتا و پا خدمت سران مما تحبون دغا سی خپل عزتم دخل قد فیدی دا پارا و دا اصلاح دا پارا اوکڑی مما تحبون یا خپل اولادم دا اللہ دن تا ازگار کی نٹول پا دی گرا دا تاسو سره محبت ساته حدیث کې ذکر راغلی د آیات کې نازل شو او صحابي ابو طلحه هغه راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې ان احب مالی برحا زما په دې مال کې ماته ډېر محبوب مال دا باغ دې به راه مسجد نبوي مخ ته و نبی صلی الله علیه وسلم اکثر د خپل پروت باندې هغه ته ته به راه او ان صدقه فی سبیل الله دا ما د الله په نوم باندې خیرات کوم نزعها یا رسول الله بس چستا کم دے خوخنو اغی کی صرف کا نبی علیہ السلام تعجبکوی بخن بخن مالن رابحن مالن رائحن لکم وی بح تعجب پوخن ادمر مال دا ہو دیر گٹی مال دے ہو دیر مدن کئی بیاوتا نبی علیہ السلام ہوئی چی خام خادا کو بچانا ورکول غاری ابو طلحہ تیوی ویدہ دے اخپلو تربورانو لورکا تروناو دارویروناو دا اخپل اقربا لکا قرآن داگا مخکلی چوات المالا علا حبیه بقره کې تیر شو 177 آیات کې کنا چوات المال على حبه مما تحبون ذوي القربى هغه مخکې کړیو کنا تاسو یې کرستوره دهر کې راځي ناغم اتم آیات کې وای ويطعمون الطعام على حبه محبت ورسره دی ورها اغه په سړی له ورک کنه ها ځکه مداري کوئی چې حاصل دار چې انه لا وصول الى المطلوب انه لا وصول الى المطلوب الا باخراج المحبوب او وی چې رسیدل خیر کامل تا الله رضا تا جنت تا نشی کېږي دا مطلوب دی کنه مگر الله چې محبوب او باسي ز خپل لاسنا چې عامات امون بو سره دا وایي چې محبوب او باسي ز لاسنا ورې کې غیر مرغوب تا فلوان سره دا بندا اکثر سپګا مړای کنه او غیده ورکو لا وصول الى المطلوب الا باخراج المحبوب في غير المرغوب ذا جران كار وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم اغاچ خرج کوي تاسو شي دې دې پاره چلګړ ډیر کې لگا نشته دې کلګي کړي یا مخ کې تیر شيو خو بس زه او پیجن نو بشکان لا پاري باندې پويږي دا خو د مخ کې خبرې جواب شو او ترغیب شو چې خلکو خرج کوي مان خرج کوي نو راشه طریقې هو پیجن کنه تا دیار دسمه شو بهوا په دې يهودو په دې پیغمبر باندې چې موږ کله نه منو د دې بخوانو پیغمبرانو خلاف دي د ابراهيم عليه السلام خدغه سيد يعقوب عليه السلام اسحاق عليه السلام ولي زګاري ډیر سيزونه نه خواړو پاري حرام لکهو واخا او پیو دا او دې هغه فريو داږي اجازه کوي چر کله دې داغي خلاف دې دا څنګه داغي پزین شو بدل تکي جواب کوي چې دروغ وي په الله دروغ جوړ کړو دا ټول په مخ کې انبياو باندې حلالو کې ابراهيم عليه السلام او کڼور پیغمبرانو دا نو حرام شوی دا خو يعقوب عليه السلام بیمارو پار کن نساسا نو ڈاکٹر و تبیلو داگی زمانی چطبا دو گوخا نخوری او پای بینس کی داگا پریس کاؤ نو دیتی نداشی جوڑ کن پریس چی سوکی نو دا پاگا حرام داگا دا پان دو جنا دا سیدو نبزان بند کلی نو دیتی نبلس جوڑ کلو دیم داو چی اگا زمان کی داو مې عبادتو چې اوسړي و سوچو کو چیرې زما په دې تعامونو کې کم خوښ دي کم تعام زما دې درته خوښي کنه ښه پر طبيعت څه نو بس د چا خوخ خوخي د چا تری خوخي د چا ترش خوخي طبيعت څه کوي چې کم به معلوم کو چې دا زما ډیر خوښ دي یوه بس زما د الله د رضا لپاره په ځان باندې کو دا نظر عبادت په هغه وخت کې نو یعقوب علیه السلام سوچ کړو نو ویلو چې را زما په دوه او خدا غواخه او پیدا خوښ دي بس دا ما دا الله پر باندې په ځان باندې دا چې ګنده دا الله طرف نه حرام نه نه کل الطعام هر قسم خوراک چې و کان حلل لبنی اسرائیل دا حلال و تپاره د بنی اسرائیل ټولو تغیم او پاری پیغمبرانو الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر هغه چې بن کړو لغوی معنا وکړو ځکه هغه شریعه له حرمت الله کار دی په دغه باندې په يهودو سره مقابله شو کنه چې موږ به د خپل احبار او د رهبانو تحلیل او تحریم منو وګوره خدایانه ته نه جوړ نکړو د په دې وجه چې کوم حق ز الله هغه احبار او رهبان لور کړ ځکه دلته کې نسبت چې یعقوب علیه السلام تشوي دی نو ده باندې شوي چې بل دا ما په ځان باندې وسوم خدای په ځی کوي چې تمہارے دوا جنا بیمارې دوا جنا پای سيزونه نه خوري نو دا څه مطلب شي دا حرام کړنا دا په پات پرې دي او ککله دغه سي اسي او شي ته حرام وي نو دوه نقصان یې وکړو یو نقصان یې دا وکړي چې ګناه کړاره پلی دا وکړي چې اوس به کفاره راځي ځکه دینه قسم جوړي او قسم به اوس ماتي چې ماتي نو کفاره به ورکې کړه نبی علیہ السلام په ځان غبین حرام کړو کړه کفاره بیا ورکړه کړه اگر چې باندې کړو یعقوب علیہ السلام په خپل ځان د وجی د بیمارې نه او یا د وجی د نظر نه دا خبره دی دې کې ابوبکر جساس وای په دې آیت د دلالتون علا بطلان قول الممتنعين من اكل اللحوم والاطعمه اللذيذه تزهدا كثير خلق وبزان باندي تا خواږه سيزونه او قيمتي خوراکونه حرام کړی تاسو ته پاره پیدا د ثواب ته پاره چې دې ته زهد ویلي چې زهد پیدا قول دې باطل دی څکه الله رب العزت یې کل الطعام کان حلال هر قسم طعام چې الله پیدا کړی دی نو هغه حلال دی هغه کې حرمت نشته دی که په اړې طریقې سره څوک حرام وي دا به الله د حکم نافرمانی کوي تزهد دې ته وي زهد ځان د شي هغه په سنت عمل دی هغه د بدعت او شرک نه ځان ساتل دي هغه د رسم او رواج نه دي دي ته تزهد وي ښه چې خو خوراکونه پریزي او توده ډوډۍ پریزي نو سړه به خوري او سمه روغه ډوډۍ پریزي نو سوی سوی ډوډۍ به خوري څه کار څه کوي دا وی اجزي په کار ده ها اجزي دا ده بس من قبل ان تنزل التوراة دغه خبره د یعقوب علیه السلام دا هډیره مخکې وا د نازلې د تورات نه دا قصه د یعقوب علیه دا مخکې وځ نازلې د تورات په چې مخکې ونه په تورات کې ذکر راغلی دی کنه یعقوب علیه السلام دا ذکر یو هر کله چې ذکر یې پاږي کښته د نقل فاتو بالتورات وایوتا چې بنی اسرائیل راولې تورات دا خپل کتاب راولې فتلوها ویلولې په خپل ان کنتم صادقین کتاب رښتینی دی هغه چې تراول هغه ته هم معلومه وه هغه حق پټاو کنه حق پټول دي ته وی کنه هغه به ښکار کاونه کله به بدل کته نه الله رب العزت وی کله چې موږ وتا اعلان وکړو او دې پس دا غي نوم نه مني فمن افترا علی الله الكذبا او څوک چې جوړي په الله باندې درو ولي حلال او حرام وي من بعد ذالک پس د دې مطالبین چې مطالبه ته وشو کا تورات راولې چې فیصله پیو کو دا غرضه کې دې تداوی نشوي چې تعالو راشه وإذا دعوا إلى الله تكل ذي رابلش إذا الله كتابتا وسنة بغمبرتا نذي إنكار كي داغينا التوما من بعد ذلك أولئك هم الظالمون نبدأ حلق دي بحبل ظالمان دي سمرا لوي ظلم كي قل صدق الله دو خبر شوي یو ذی خبره چې دا سيزونه حرام او په مخ کې انبیا باندې ابل الله خبره وا چې دا ټول حلال او په انبیا باندې کومه یو خبره په دې کې رښتینه نه ده قل صدق الله وایو تا چې دا رښتیا ویلي دی او تاسو دروغ وایې کار خبره ده اللہ رشتیا ویلی دی چه ملت ابراہیمی دا دی چکم اللہ بیان صدق اللہ دا ترغیب و لورکی نور تسنوی ترغیب و لورکی خوا چراشی دا ملت ابراہیمی تابداریو کہیں مقتاس اللہ زید دعوت ترکو ملت ابراہیمی کی دا سیدونا حرام ندی خوایا چه اللہ رشتیا خبر اکلا اللہ رشتیا بیان اکو نکل چه رشتیا بیان دے او رشتیا پس خلق دیکن نفتبعو ملت ابراہیم حنیفا پس راشی اعتابداریو کے دین او طریقے دے ابراہیم علیہ السلام چه موحد و اما کانا من المشرکین او چرې هغه د مشرکانو په طریقه نو په عادت نو زی خوې چې موږ په شان تا یو ابو شو سوا دیار له سما شو باه تحلیل او تحریم کې اعتراض کو پیغمبران په سوار له سما شو باه ذکر کوي چې زموږه قبله په خوانه ده استاسو قبلہ و سنے دا نمونگ استاسو دین دکا نشو قبلو لے مونگا نوی قبلہ نشو قبلو لے مونگ بزاری قبلی پسیدو او در قبلہ بیت المقدس دے دے یو خبر راتین گا کلخا بس دروغو کنو چیغا پریشتیا خبرو شی او د دې دروغ معلوم شې نو بیا بل څه تلاش واجی نو زه پکې د قبلي خبر راوېسته او دا جواب دې اخیری د سوار له سمې شوبې اعتراض د دې په قبله باندې ان اول بیت وضع للناس بشکا هغه اول مکان چې جوړ کړی شوی د پاره د ټولي دنیا للذي ببكته اخوا کا کور دے چې په مکه کې دی په شام کې نه دی مکه کې دی بیت الله او ته ویلی شي خانه کعبه او ته ویلی شي وضو علی الناس طبعا هرګو خلق نشي اوسه دي انا بکی اوسه نه معنا لطاعت الناس د خلق او طاعت پر جوړ شوی امام رازیوی اے وضع الله وضع د طاعت او عبادت دې لپاره چې دلته راضی عبادت او طاعت په هم کې دلته راضی او توبه په واسي تعالی نو معافي غواړي اسی په ادب بخل شيخه اسی خیر نشته سوچ دلته راشي او اللہ تے نہیں جڑی لی اللہ تے فریاد نہیں کرنے نو ذکر ہوئی انہوں میں ہوتا دلتا پکا واغستا پکا انہوں میں واغستا اوگی تا مکہ ویلی شی نوید دا دا اریو شی اکثر دو دو نمونه ډیر نمونه دي دا یو څو نمونه دي مکهنوم دې پکهنوم دې دا دیو جنو ته دانو مغستی شي یو معنا چې پکه یا بوکو ټاکول ته ویل شي پلنګرای کی یا شی ټاکول وی دا هغه ځای دی چې ډیر خلک یې ټاکول دي تبوکو اناق الجبابرته دنیا کې هډیر جبابرته رشوي دي کنه اکاسرا او قیاسرا د شان د روم او د فارس بادشاہان اوږي دې حرمتا د دې دروانو په نیت باندې را دکړیو نو الله او ټاکول دیوازه ابراهانو ته خو یو مثال بیان کړ دې ډیر داسې دراغلی دی ولله دلته کې ټاکولې اځه معنا چې د پکان شي او دا غزه دې چې څوک راځي نو دلته کې جاړي ترا وځي چې ډیر بدبخت دی چې هغه راغلی او بیت الله ته کتلی او جړلی نه یې ځکه وا ته پکا وی بکت مبارکہ نوز داغی بیت اللہ خصوصیات بیانی او سالور دیو خاص مطلب دپار بیانی خواہ مجاہد وی خلق اللہ و موضع از البیت دی بیت اللہ دا زی چیو کنا دا زی دا اللہ دیر مخ کی پیدا کرد خلق اللہ موضع آز البیت قبل ان یخلق قبل ان یخلق شیع من الارض چیز چینو تمکا کی بی الفی سنتن دوزر کال مخ کی قرطبی نقل پی خواه ابیا وی چې اي موضع فرق کړی چې پکا و ستوي موضع البيت صرف د بیت الله دا ځای چې دې ته پکوي او مکه چې د سائر البلد ټول خار ته مکوي د بیت الله دې ځای ته پکې پکوي کنه ان مالک ابو صالح والنخعي فاتویا مقاتل ابن عباس ایو داوی دینا ازا فرق پذیر آگر دیتا ادھگا سے خبر را چرتا طالبان اکڑی وچی نندا چرتا یو سڑی بو غبا نزل بو زکام بے ہو مم بینشوی لی مکہ نو پکے ہوئی کر تاسی قرآن پورٹو کی کڑی اگر اول خصوصیت اگر مبارکن دا سکور دے چه خیر و برکت و لورکلی شوی دے دا دا بیت رنبی صفت شخا خیر و برکت پکی چولی شوی دے مبارکن دے مہدل العالمین دا خوی و رہنمائی دا دا پارد مخلوقات چدې کوم خلق او هدایت نه حاصل شوه او غي حق نه رسیدلې او دل تراشینو حق وته معلوم شي بس اوسم حق پیژنده هدایت هدل کړي ادریم ګورا فيه آیات بینات مقام ابراهيم په دې کې نخې نشانې او علامې دي د الله د دین ډېر ښکار ښکار چې یو دغه مقام د ابراهيم عليه السلام دی په آیات ډېر نخې نشانې دي هغه دام دی چې دا بیت الله د کله نه آباد شوی دی. بزرګونو کاله په تیر شي او رواني گینه چې څوک رواني نه کنه بل دام دا چې ننو دی وطن او دا صفا پروتي لکه په هغه ورځ چې پاک کړی تا بالکل پدې کې ہے آیات البینات. او بل صفت یاد دی او من دخلو کان امنا هغه څوک چې راغی دې تا نو هغه به امنی هغه چا ده چې هغه د دین په اړه دین هغه له امن نشته هر څوک نه یادی هغه مجرم یادی هغه جنایت والے سړی یادی چې څه ګناه کړي څه جرم کړي قتل کړي دي او هغه دې تراشي نو بس حکم د شریعت دا چې دلته به امن ورکوي قرطبی لیکي ولهذا المعنى چلاوي چې دلته به امن قال الامام الثابت ان معنى ابن ثابت ابو حنيفه يادي چې من اقترف ذنبا واستوجب به حدا چاچی او گناہ او کو داسی چی حد پی واجب شو ثم لجاء بالحرم ابی آراغ حرم ترائی نانوتنو عاصمہ اللہ بس اغتا بسوک سنوی ذکا اللہ ویلی چی من دخلو کان آمنا سوکر آگی نو امن ولور کے دامانا دخا فمطلب تینا بیت اللہ ندی والمراد بالبیت هاونا الحرم كله طول حرم یادی خدیر کلاو زیدی ها ولی لأن هذه الآیات موجودة في الحرم دا سمرا نخی نشانی چا اللہ بیان کری چی بی آیات بینات دا پا حرم کی موجود دی لکه مینا سمره بیرته دی د بیت الله نه شپږ میله اندازه وی مینا او مزدلفه په هغې کې آیات بینات دي که نه چې وي دغه کاڼي خلق اولي هر کال سمره دنیا یي ښه چې بیا ګوره نو څه معمولي غوندې پراته یي او کاڼي نه یي داو پایا چم بینات کې داخل دي هغه بیت الله کې نه دي هغه په مینا کې دي او په تو لګي چې مراد څنګه ټول حرام دي دې کې آیات بینات دي کور مقام ابراهیم یاد کړی دي هغه په بیت الله کې نه دي بار دي دیو جن مراد ټول حرام څه نه مراد ښا انو ټول دا وي چمن صفقا دم المسلمی چاچی دو یو مسلمان وینی تویکلی ثم لجاء بالحرم بیا حرم ترا یکون آمنن دلیبا امنی کنا شیخ الاسلام نتیمی رحمت اللہ علی امد امام ابو حنیفہ قول نقل کئی چیغدا سویلی او بل خصوصیت او گورا وللہ یعنی الناس حج البیتی خاص دا اللہ دا پارا لازم دے پا خلق باندے حج دا بیت اللہ من استطاعی لے سبیلا خوارچا باندنا سوک چتا قتل ری دی تدلاری دا گورا دا حرم علامات بیان کرو چدا ټول دې بیت الله د وجه ندی سلور یا پنځه علامات دې علامات شرعیه وي دا ویل بیان دا ځې د پاره چې يهود ته وي چې تاسو هم د بیت المقدس په حق کې سوای کنه ولې خاموش یې چې تاسو وای کنه بیت المقدس راولې بیت الله سره برابر وي دا خواسته نه برابرې دا په صفاتونو کې او په خصوصیاتو کې او برابرې دا خصوصیات الله د بیت الله بیان کړل او دا په بیت المقدس کې نشته نو اسو وایې چې مونږ قبله وي د دې نه به تر ومن کفرا سوچ انکار کی دا فرضیت دا حجنا یہ بدا سے خلق پا دنیا کے اشتہ دے دہریان وغیرہ چاگیوی دا حج چا پا عبادتو کی حساب کرے دے تا خو عبادت نہ دے تا خو منڈی دیو چگی دیو عبادت دیتا ہوئی اگی انکار کی دا فرضیت دا حجنا فین اللہ غنیون عن العالمین یقیناً اللہ بینی آزدی دا مخلوقاتنا دا سی مخلوق تا دا اللہ جد نشتا چیغا اغید اللہ دا دین یو فریضا نمانی کنا ادا خو پاگی پینزو فرائضو کی یو فرض تی کنا قنیون مانا زورنا پکی چلاوی عذاب پولا ورکون پا مسئلہ دا رسالت ختم شوا چاگی کس وارد شبہاتو او داگی جوابو نے ذکر کرو او صلی اللہ رب العزت ترغیب پیانی چکورا پزان رحمو کے راشے اسلام قبول کے وربیزی نخلاصی نشتہ دے بلزید نجات نشتہ دے من دخلہو کانا آمنا تا یواز بیت اللہ ندے دا خو چې دین کې داخل شو نو بس امن به یې سخن وګوره ترغیبات چې بیا د اول په شان ښه هلته یې موته اوازونه کړو چې اهل کتاب لم تهاجون یا اهل کتاب لم تکفرون یا اهل کتاب لم تلبسون اوس اخر کې وته بیا وی ګوره که پوه شوي جواب نو شو دا غي د ټولو اعتراضونو کنه نو ترغیب ورکی اغیتا دیاو مسئلہ ذکر کی در جہاد بھی زبید و آیا اے اہلی کتابو اے عالمانو دخبل زمانی لما تک فرون بی آیات اللہ ولی کفر کوئے اللہ پا آیاتنو باندی اگا آیاتنا چستازو پتورات کی موجود دی دی پیغمبر پا حق کے و دی اسلام و دې قران په حق کې دا تاسو په غوږ کفر کوي چې دا نه منې ها الله شهید علی ما تعملون الله خپويږي په عمل چې تاسو یې کوئ د دې بدن ته پوس کې غره ها ته وایي چې دا زمانه څوک ته پوس نشي کولی ولې نشي کولی دا یو ترغیب دا هغه ترغیب او چې دی با دا سه عمل کو چې ځان نه به نقصان ورکاو کفر خدان نه نقصان ورکو نو سو ته وی دا عمل هم کوي چې بل نه نقصان ورکاو دا څه کوي قولیا لن کتابه لم تصدون عن سبیل الله وای چې اهل کتابو جنمنا خپل نمنا عبرت حاصل کین اهل کتاب والی علم توئی کا علماء چرزا سے کارنا لکن اتا تو چکو ایسا لما تسدونا عن سبیل اللہ من آمنا ولی منی کو ای خلق اللہ ذینا کم خلق من آمنا فل چاہتا سنو ایخا باطل پرس کار دائی دیو پو مینان پسی کرنی لکن نور لگ دی دو کزان لبگی چانٹی کوا کنا اس مومنانو تا موحدینو تسوئے ولی منی کوای دا اللہ دا دین نا دا قرآن نا سوک چیمان را اوڑی دے فاللہ باندے دا کارم کوای خلق اللہ پڑنو کی شکو نما چوئے چاوئی چسنگے منی کوای اگی حضور نشتا تبغونا عواجا تبغونا عواجا تاسو ته کار کوي دا حق دین په غلط رنگ کې سیده دین دی صراط مستقیم دی تاسو ورته داسې کار کوي چې بس ټول دې کې ځان سره دي ادا په دیو کې د بيداسيانو ډیوټي ده ها دا اوس د دې ډیوټي ده دې چاواله شوی ده دې چې خلق منې کوي د قران او د توحید نه په دې منې کوي چې وي ګورا هغه خو دعا نه مني هغه خو د کرامت اولیاء نه مني هغه شفاعت پیغمبر نه مني او هغه ګوره پیغمبر ته مړوي ته هغه پسې دي تبونه ایوجا بس خلکو له پړو کې ځای شکونه واچي چې هغه ځان بیا روزي په لګوري نه دومره خراب خلک ده ته امام راضي وي وکانا سدهم عن سبيل الله څنګه به خلق کوي بالقاء الشبه والشكوك في قلوب الضعفة من المسلمين ارچا تنا جدا جدا کمزور وانت بو تحکار ذکر ہے جدا نسویل نہیں راغی تو ویدا خبر کو چگر دی نظام ساتھ ہے گورے دا گمراہ خلق دے دی مسلمانان تا کافران و مشرکان ہوئی دی زیارتن نمانی ایو جا تا سوخ کارکوه و بیانوه خلقو تا دا حق دین پرنگ دا باطل کی وانتم شهداؤ او خواه علمان یہ کہا علماء خبوئی گئے چی حق حق دے باطل یا وی ومن لا بغافل عما تعملون ندے اللہ نا خبرہ دا غی عمل نا چی تاسوی کوئے تاسو اللہ بھی نہیں گوارے خب بیا دا سوئے اغیر پروانشتا اغیر خو نمان اللہ دو دل اوتا ہوئی چی احلال کتابی احلال کتابی پاس ای کنا نمانی نو سلام اومنانو توئی چی بات چی دی نمانی کنا تاوست نظام ساتھ تاوست نظام بچ گئے چی بالکل دی خوال نانو شاگو رکھا دی سره مخکیم چی ویلیو کنا چی بائی کارٹو کہ دائست تخذ المومنون الكافرین اولیاء اندول المومنین ستائی سیاد کی ویلیو نا خبرو تا بیا کئی خوا داو بیا بیا کئی چی برا ات سنو کہ برا ات سنو کہ خوا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب کچری تاسو تابیداری وکړه پرګرتیا وکړه دی اورډ دی اهلی کتابونه هغه کسان چې ورکړی شوی دی کتاب فريقا ځکه ټول خدا کار نه کو کړه دا په دې کې یو تنظیم او تنظیم جوړ کړو انو ولې یو مجلس عمل مجلس عمل یو نوم یې شو مجلس په دمل وو ته بیا طالبانو یې ښه نو په یوه ځکه هم داسې یو ډله بوونو ښه مجلس عمل بوونو ناری وو تیار ځاډیر لا کار ښه ولې کواولې ده یو ڈلی تا داوی کسان ناچور کلشوی داوی تا کتاب و یردوکم فابڑی تاسو لرابا دیمانکم کافرین پس دیمان ستاسو نانو کافران بشین اگی گوری پتی پسی شوی دی اگی دا فو پخوا بے لکا چلوال کاؤ چلوال بے کاؤ او شکونا او شبہات بے خلقو تا چولو او دمال دولتنا او ڈالرو نکار اخلی حدیث اخوارو سوک ٹنگیگی نا یردوکم بعد ایمانکم کافرین او غم دا سی جاہلان دیولی کو مسلمان دی خوبنم مسلمان اسی د قران نه نه خبر ځکه مسلمان خو اډو ټینګ نه ده ښه ده اډو ټینګ نه ګمرا کول تا او چې چا ته سلګون څه لاله چور کله جوړتلې به یو ورپسې ښه چلے وای او چې نور شي په مزو باندې سر شي کنه او شاته وګورن د اسلام بدوي ای په مسلمانای کې مونږ لسو او مزدورې ویو داو ادي په سی بیا بدوي ښا راغه خلا کړی رسان دی ها یو قسم خلق دی چې هغه څوک نشي اړولې کاری ته ارسر لالچ ورکی ښا ولیکن هغه نشي اړولې هغه دی وکيف تکفرون سرنګ بتا سو کفر تواړې پانتم تطلع علیکم آیات الله او حال دی لا حد په کی ورخه حال داری چه تاسو بانده بیانو لیشی دا اللہ آیاتونا آیات اللہ چه ذکر شن مرادتینا توحید آیاتونا ایخا نیو پتاسو کی توحید دے و بلو فیکم رسولو او تاسو کی دا اللہ پیغمبر موجود دے بیا بولی اوڑی خوا دا خلق ندے دا اوڑی دو خوا دی بانده بلکل یہ رنشتا دیبا دل آغیر آواری دازاز خلق دیخوا دیبا دل دیر کافران مسلمانان کی دیر یہودیان بدل مسلمانان کی تو کین آستواتا خوا اکڑیم دی داز خوا لیکن دی توبہ دا دو خبری دی چا اللہ دادا کی بندہ عبادت کی چا اگا موحد دی او متبید سنت دی آیات اللہ وفیکم رسولوں نگو رفیقوں کے خطاب صحابہ سره دی نبیا پیشکار نشتا زکاوی سر پیغمبر موجود ہو کنا خوا لیکن آیت خو عام دی دی زمانی دی پاروم دی چلاوی یا مومنان تاسو بولی کو فرکوی چی تاسو باندی آیتو نبیانی گی توحید او تاسو که پیغمبر موجود دی نو کم دی چی موجود دی بریلیان خوڑیر خوشحالی شو مونگا سو آئے چیر مانزو کی حاضری کئی او زمونگا پدی میلادونو کی حاضری کئی ایو خوشحالی شو خبیکم رسولو ویتاسو مخوشحالی گئے کمکلو پٹکی نو پوئی گئے کدا تاسو چی سوائے کنا دا با علا سیوه چی ویلی وچی وفیکم محمدن پتازو که محمد موجود دین یا بستازو خبر رشتی آوکا نمی خونده اغسطه صفت اغسطه رسول ہاں رسالت داغو تر قیامت پوری دین او رسالت داغو علم دے ہدایت دے سنت دی دا داغو پتازو که سنت پیغمبر دی خرطا بیوئی خواه ٹول ہوئی تا ناگی ایسے خوشحالی اکڑا خواه ویسا او دلیل پا قرآن کی نشتا قرآن کی شرک دلیل نشتا قرآن کی توحید دلیل ہوئی تا وَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ سُرَاتٍ مُسْتَقِيم اگا چاچی مانگولی اولا گولی دا اللہ پا دین باندی دا اللہ پا قرآن باندی بس پتو باندی میرے گئے خلقو دے ارسی لشو سرات مستقیم تا دے چکم سوال کرے ہو کنا ہا قبول شو چیہ دینا سرات المستقیم ہا قبول شو ومن یعتصم باللہ د مکه ته اشاره وکړه یا خلق لن تنال البر اشاره سه دی ګوره څه بل کې آئے چې تاسو ما عقیده د کفر ساته او د شرک ساته او بیا او سوال کوي د جنت چې انده جنت راکې سوال کوي د الله رضا چې انده تو راضی هو ځه تو راضی هو ځه یلا تو کہہ دینا کہ میں راضی ہوں یا خدای توبہ راضی خبر وای راشه په قران لا سولګون بیا به ټیک شي بیا به راضی شي ستانه خو په بدعت ناراضی کیږي چې د شو قدر چې به برات لوی شپوا غطا ټول او خړه په دې په دغه راضی شي ها راضی کار نن ما یا تسم بالله راشه پدلا منګولیو لګوا قرآن دا سویلی دی نفا تا بوئی چی ما تیو خیا کم دے پی منگولیو لگو پیرا شداد دا کتاب شتا کنا پدی چی ناسو لگن دا سشا لگا چی اللہ تا دی ناسو آجاو ومن یا تظن باللہ اللہوی دتا پا ہدایت کی شک نشتا دتا پا حقانیت کی شک نشتا دیو رسول شو سرات مستقیم تا دو گر دلہ توحید شان دار ہے دلہ دا قرآن شان دار ہے دیدے پوری اوم صلی اللہ رسالت سوارلت شبہات او دیدے نام صلی اللہ جہاد فی سبیل اللہ شروع کی دریم حصہ سورت تر اخرہ پوری چاگئی کی بدوارا مسئلی یو شانت بیانی جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ دیکھ دوارا دغس یوزے بیان کردی ولیکن اول یہ دی جہاد تپارا امور انتظامیہ ذکر کردی پینزو چھ جماعت جوڑ کے افراد پیدا شو افراد ارکان کار سمری خیر دی پوصول دو سورة البقرة مجاہدین جوڑ شو چه جوڑ شو نراشی جماعت جوڑ کن او داغی با پینز قوانین اول قانون بدائی چه عقیده دا توحید 102 آیات کوئی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ای که توحید پیدا کرا دویم داری چه قانون با قرآن عقیده دا شوا عقیده بس عملی چه آمن و عمل الصالحات عمل با قرآن واعتصموا بحبل الله جميعا دریم داری چه جماعت جوڑ شی دیکھ دا خرچی ضرورت تے پی دا خرچی نا نکی گی عرص تو راضی حضرین ذکر کی 104 کے اور پسی چکل آتی دا صحیح شو آو کل قرآن تلا سوا چولے شو نوز دعوت شو روکے دغه دی امت کار دی چې اول اصلاح د خپل نفس او بیا اصلاح د عالم ولتکم منکم امه يدعون الى الخير خامخا تاسو کې اجازه جماعت وی چې دعوت ورکې تین تا دا اوس خلکو ته رسول وړه ها اوس لورو مې بیا ذکر کړو ورستو 115 کې چ خرچه به د خپل جیب نه کوي کله کې او کډيري خدای په کې برکت اچي پنځه پنځه دي خیر دي پنځه 15 25 او 35 50 د پنځه نه مو باسه پنځه ریا او ما يفعلوا من خير فلن يكفروهم اللہ وی دا موحدین چې څه پیسې لګی کنه من خیر څه پیسې چې به محروم نشي دا غیدا اجر او ثواب نه الله علیم بالمتقین وی الله متقین پیجنی هغه ته معلومه چې دا جدا خلق دی متقین یې ذکر او پنځم قانون ذکر کې سوټار کې چې کله جماعت جوړ شي کنه جوړول زمره ګران نو ساتل ډیر ګران دي نو خیال کوي ګوره چې کوم بندا تاسو سره نوم نه لیکلې پارمې نه ډکلې او په دې دستور باندې عمل نه کړې ناګه په خپل شوراګانو کې مپرې ده په خپل خصوصي پروګرامونو کې مپرې ده اسی دار کو سکی تدار سرمی لاویگی نو ایبا آخو لیکن استازو پروگرامی استازو شورائی استازو خصوصی میٹنگی باقی کی پرین دیگوار جماعت پدر روان کی یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم تاکی خلق و نظام ساتے خوا تا بینزو اصول لی دپار جماعت جوڑو لو ابیا فضی باندی واقعا ذکر کئی دی جنگ احدو خاص فضی باندی او دا بدر خواد دوار اگر بخود خاص ربط او مناسبتی دی سرخا اول قانون ذکر کئی عقیدہ دا توحید جماعت جوڑ کے خود چا جماعت جوڑ کے دا موحدینو یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والاو یریگی دلانا حق تقاتیه پا حق یری دوسرا سمجی دا اللہ نازا یری حق دے راغسیت نو یریگی ولا تموتن الا وانتم مسلمون پدیا کتا باندی تر مرگ پور ایک لکشے ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معنا دا تر مرګه پورې بل سم کوي مگر توحید کوي توحید فروي توحید قبل نه وي تمام تر مرګه پورې بل کارونه کوي إلا وأنتم مسلمون ځکه دا ته موتن خپل معنا نشي کولې درځه په اختیار کې چې مرګ راځي دی وته وي چورګه لږ صبر وکړه نه ته خو مرګ نشي واپس کولې نو مطلب دا شو چې الله وی تر ما تر راتلو پورې ببل سره کوي الا وانتم مسلمون اشاره دوام تک یی چې دا مسله باندې پرې دی غوري هغه سي حق ما جوړيږي چې امن نه وي حلال په محبت او ربنا الله یې وي او ثم استقامو ته اون رسیدو لا او په دې باندې خو اشکالو چې د حق تقاتیه معنا صدا او دا د ډیرو عملونو سره راغلی دلته کې تقوا سره راغلی چې حق تقاتیه کله د جهاد سره راغلی چې وجاهدوا فی الله حق جهاده سورې حج په آخر کې کله د قران د تلاوت سره راغلي چې یتلونه حق تلاوته چا ویلو چې دې معنا وداسي چې هغه زم د وس نه پال دوی نه هوا نور د سوره بقره په اخر کې چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله وداسي حکم نه راځي چې استاد وس نه پال رضی مانا اگر دو سور تغابن کی راضی جفت تقل لا ما استطعتم اللہ نو یری گئے سمر جستا تو طاقت کی گی ما استطعتم باندیار سو پوئی گی ما مستطعتم د انسان وسط لاندې کنه استطاعت ستوي طاقت توي قوت توي چې څومره ستاسو طاقت کیږي نو بس دلان او یریږي هغه آیات دې لپاره تفسیرو لیکن بعضی مفسرین ارث تنم ز نسخ دی ها کای آیات تبل تفسیر آیات شنوی دا نسخ شو یا باغی کی تخصیص را شو دا نسخ شو یا نو دوی ته منسوخ نه وی تاسو کی تفسیر دی قران کله نزی موصول یو کله مفصول کنا دا اول قانون او جماعت جوړولو چې عقیده به توحیدی او دویم قانون واتصمو بحبل الله جميعا معنی او کړه زمون یا تصم بالله او اجمالو دې تفصیل شو منګولې ولګوې خدای الله پر صاحب باندې ټول غوند اعتصام دا اول شی دی ها او اتحاد دویم دی اول اعتصام دی او بیا اتحاد دی اعتصام ذکر کو په واتصمو کې او اتحاد ذکر کو په جمیعان کې ولې اعتصام چینی نو د سوشي تنظیم جوړه هغه باندې جوړی چې مخکې په قرآن باندې پورا یقین د بنده راشي او پورا تمسک پیو کې او ځان پی پوهې کې نو بیا به تنظیم جوړی حبل الله وی قرآن ته حدیث کې مرادی عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ وی چه حبل اللہ نمراد دلہ کتاب دی کتاب اللہ او دا سر آگلیو چه دا قرآن دا اللہ رسے دا چه دا دی یو سر دا سر دے او بلی منگ تران رسے دلے نزکے وی چه خلقو لا سوا چوے چه ما تراؤ رسے زکے مخکویلی فقط حدیا مومنان خلالو خاتو پرسے باندې لاړو خاتو الى صراط مستقيم تورته دفع بحبل الله بل په حبل الله کی اشاره دي تکي چې دې لاس اچولو ضرورت کله راځي کله چې انسان پریشان شي راگیر شي کنه دغه وخت کې وایي چې ستاسو لاس واچو ما یا خدای هیڅ نشته چې لاس وته واچو چې څوک وته راځي را ځوړند کې نو دې خوشاله شي بس لاړ شي بیا ته مو الله رب العزت وایي چې دنیا کې ډېرې فتنې دي او فسادونه دي او ډېر طوفانونه دي بیا په دې وخت کې او هو دا کوم سمندر دی ها چې کوم په لګورو نه چپی را روان دي چپیر روان نو په دې وخت کې ضرورت دی چې بنده لاس واچي ستا چې هغه د هغه لپاره ذریعه د نجات شي نو قرآن دی الله دې فتنو مصیبتونو په وخت کې دې ته لاس واچوي نو بچ بشه بحبل الله نو د حبل یو ضرورت او یو فایده دغه ده بله فایده دا ده چې خلق پر رسۍ باندې تړل کوي که رسی نوی کنه ازا او خان ازا خرو ازا جانور بچا تلده دا وزیراتی کلی دی خواه اللہ رب العزت منتوی چی مومنانو یا مواحدینو زن دا قرآن پر رسی بندیو تلین نپابن بشه محفوظ بشه زنو تلی کنه ازادی مکوئے زکا کم ساروئے چی خلاص شنو لار بس دا اگا پسو اسمگر دا اگا چی پرسائی ترلے ان استا ساروئے و استا پکارو عرض جو کارو ندی بکولو او کل چی رسائی تنووتا نو آگا لار پا مخا باند اللہ مومنان توی چی کستا سنا سوکتا پوسو کی چی مومنان تاسو ولې زموږ ورګرتیا نه کوئ؟ ګورم موږ داسې ښکلي ښکلي کارونه کوو او مزه کوو په دنیا کې، وایي موږ د قرآن په رسۍ تړلي شوي او ته نه یې خبر، موږ خو یې تړلي یو کنه، موږ ازادي نه شو کولی، موږ الله سره واده کړې ده چې الله زموږ نفس او مال شته دی، موږ خپل اختیار نه شو کولی بحبل الله جميعا. ولا تفرقوا هم يجدا كيغه ذا قران التزام هذا او نتيجه ويرست راضي. ولا تفرقوا مجدا كيغه ذا قران كه جدا شوين اختلاف بجور شي او اختلاف چه ده كنا اغه ده هر گنا سر ده ها بچ اختلاف جور شنو ده هر ده خراب شو ها مخکی ویلو بقره کی کنا چنده ایماو کتاب دیده پار را دیگلیو قرآن چیدی و تلاس و اچی و دی پی عملو کی او چکل آغی پی اختلاف جور کنو فی شقاق بعید آغی لار پداس دشمنه کوئی چی اڈو پتا ان لگی دفا مجود آکی گئے دا قرآن نا اختلاف پر آجی پتا سکی وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ دا دا قرآن او دا اعتصام سمرات بیانی چکور اعتصام کی دا سمرات تھی چی او باهم جماعت جوڑ شی جمیعا دا اختلاف نا ببچ شی اللوی فیدا اللوی سمرات دا چی دشمنی بلی ری شی دوستی برا شی محبت برا شی عداوت بل رشی. قرآن کی دا کمال لکھا یاد کہ نعمت اللہ پتا سبان دی اذ کنتم اعدان کلا چوئے ستا سوئے دشمنان یو بل سران اید مدینی خلقو اوسو خزرج اغیط ہوئی کا مدینہ کی خدا قد وقعو ادا سی جنگونا پسونو کال و جنگونا و خلقو سران اللہ بین قلوبکم نو اللہ یو ذکر الزلون استاسو دیو بل سر اللہ فا پا قرآن اتعلن کنا قرآن خوزید پار راگلی حبل اللہ وی تعلن فا اللہ فا را یو ذکر الزلون استاسو فاسبحتم من نعمتی اخوانا فاسبحتم پارا لکھا ولې اشاره دې ته کوي چې انقلاب راځي د زړونو نه چې د زړه صلاحیت اوښنو با انقلاب راځي ځکه په اصبحتم یې مرتب کو په الله باندې چې زړونه یو شو نفاس بحتم سبارا و خوتا رانا رانا تیار لرشوا اگر دی دیتا تو دا اللہ پلوی نعمت باندی رونا رونا دشمنی لرشوا محبت راگی دوستی رالا قرطبی وی امر تعالی بتذکیر نعمه اللہ منتا امرو کو چیز ما نعمتون یاد کہی روی امام و اعظم حل اسلام و اتباع نبیهیم لوی نعمتون کم دی اسلام او دو پیغمبر تابداری دولی لوی دی فی ذکر فین نبیهی زادت العداوتو والفرقتو پدی سره دشمنه لري شوې او پدی سره جدای لري شوې فکانت المحبه والالفه محبت راغي او الفت راغي دا ګور دا په قران کې وسوم شتا دا نه چې په خوا او پکې ها خدای چې په خوا بزاوی همتونه ډیرو نو ډیرو خلکو کې بد انقلاب راغی او اس بکمینو کمو کې راځي ولیکن د قران تصدیق خلق اولی د پسترګو باندې دیو جن حضرت شیخ بوی رحمه الله جزلت فاصبحتم بذبان دی په لغت عربی کې نورم داسشتا چې سورتم وګرځي د تاسو په نعمت یې خوانه هغه ولونه وی اصبحتم یذکوا وی چې دا د سبانه دی او سبا کې رڼای نو مطلب دا چې دا الله په دې نعمت کې رڼا ده هم انقلاب راغی هم پکې رڼا راغله خلقو یو بل پیژند یو بل ته اوقات او چې وی دا خو مونږ یو رونه یو او سو غزره جرونه و همونږ د داغې زامن یو دا ولې مونږ یو بل باندې یو بل وینې تو یو دا ځکه قرآن خپل ځان ته نوم یخې دی ډېر مخ سورې نام کې بهم راشي سورې جاسیه کې بهم راشي چې الله وایي هذا بصائرو ای خلقو تاسې نه وایي چې چشمې واخلې نه سترګې واخلې راشي سترګې واخلې څنګه خو چشمه اخلي و سترګې خو چاند دي واستي نه چشمه بسکه سترګې دي اړون سره کډې دي چشمه واچي کنه څه फायदा شته دي نو قران ته ځکه بس وایر ویلي چې دا سترګې دي واچولې نو اوس په ځانو پیژنې نو دی ول ځانو پیژنې چې مونږ خورونه یو وکنتم علی شفا حفرة من النار دا خود دو دنیا غا نقصان چه دا توخو و دشمنی و دا آخرت نقصان دو گورا ویتاسو پغانا دیو دوغن دورن شفا کناری توی حفرتن دوغن دور چه جهنم دی ویتاسو پغانا دوغن دور ولی پغانا وی زکا مشرک کافر اگا جهنم تولی نشید دی زګه چې یو دروازه ده بس کلا کلاو شو نو دی وسیده بدی ښه سیده بدی ا دروازه څه ده موت بس بدی هو موت ته ناشتی نو چې موت راشي نو دی جهنم ته ها ادا شفا حفرت غاړه ډوغل فان قذکم من ادا بچکله دا غي ډوغل ناو دا غي ورنه د دې قران په برکت سره هغه څه دې کزاده کوي بیان الله لكم آیاته تقد الله شان دې او دغه د کمال دې چې بیانې تاسو لپاره خپل آیاتونه د الله کوم تهتدون دې لپاره چې کامیاب شي دنیا هم کامیاب شي آخرت هم کامیاب شي دنیا هم خوشاله شي آخرت هم خوشاله شي د قرآن ډیر برکات دی الله دې دا موږ نصیب کی د هر مسلمان ښا ازو قوانین ذکر کړو چې راځي جمعات جوړو خود موحدین جمعات جوړو عقیده توحید تکه او راځي چې قرآن تکینو دا موږ لرا دی ګل ته بل چل نه را دی چ قرآن تکینو چې د ژوند له خوګونه خبر شوم د الله د نعمتونو نه خبر شوم د آخرت د عذابونو نه بچ شوم دا مطلب دی اوس وی چې دعوت شروع کړه او کنه چې جماعت جوړ کړو کینې پاران باندې یا جماعت جوړ کړو رسید بکو نه چاپ کړ او سفیرانو لیږه ها چې چندی راوندی ولتکم منکم امتون امر ده ها ابیا داسې امر دی چې امر حاضر نه دی دا نور خوې کړه کونو کون فیکون هغه ته امر حاضر ول اول تکون ته امر بالا وای دی کې ډیر زوري کړه ها خامخاشي دی پتا دو کې یو جماعت امتن یو جماعت نکره ذکر ذکر کرا چه دا پا یو زمانی پوری خاص نده دا پا یو ملک پوری و پاداکی پوری خاص نده عرضه کئی یو جماعت دی دا سخا دیو پس بند پی جندیشی نکره دا یدعونا الالخیر دیو خلق لا دعوت ورکی خیر تا الالخیر دا دو لفظو پا عربیت کی تا دی دیر لویا گیڑا وخا یو بر دن تنالو البر را خیر کامل او بالخیر نفذ دفا تا دی حدا و انتحان دا مالو وخا رو بنے خلق دیر لوی خیر تا رو دی بلی خلق دیر لوی خیر تا و یعمرونا بالمعروفی و ینهونا عن المنکری د خیر معنی وکړه ځکه خلک خو خیر تختولیو چاوی خیر دیته وي چاوی خیر دیته وي سبق وته شروع کې او بیان وته شروع کې چې خلکو شکر دې چې الله مونږ بندیان پیدا کړیو او شکر دې چې الله مونږ بیا په بندیان کې مسلمانان پیدا کړیو او شکر دې چې به مسلمانانو کې امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړیو لکه تاسو کې سړي جوړا کړو دې ته خیر وې خبر او کا اسې پوسو کې وبو مبوزا چې امر کې خلق ته توحید او سنت امن کې خلق لره شرک او بدعت نه دا دې خلقوال دې نه ښا پسونو کا د تیر شفا اپ دې کې هر قسم خلق راغی عالمان بابا کې را دغه و تقریرونه کول او بیان نو وکول او یې په کلو بوم ګرځي زه غواړم او جذبه پکې وا پاجدان خبر نو کنه د دعوت رسول نه نو خبر چې پیغمبر څه دعوت ورکړي نو چې وبدري زنه دقه سي قطاره به شروع کړه چې مونږ شکر دې جدا چنه شکر دې جدا چنه سره بیا په کینات شریف را واغستغه ولیکن دعوت خو نو کنه دعوت خو معروف او منکر ته وي چې وینا وکي خلق ته د معروف چې توحید او سنت ته ومن کې خلق باز شرک او بدعت نه داوی ابو العالی نور مفسرین اولئک هم المفلحون دغه کسان دي کامیاب دا هم فلاح والذی هم صلاح والذی تا دا اللہ شان دا اللہ چی خبر خواقی دورا زور ولا ورکی چی اولئک هم مبتدا دا معرفا المفلحون هم نور چی سوین او هم زمیری فصلی راولو نو مطلب دا شو چې دغه صفتونه چې بیان شو اوم دی کامیاب دی نور څوک نه دا و سره وای ها اوم دی کامیاب دی نور څوک نه بیا و جملې حق ادا شي ها از نه ده کی دا خو دریم قانونو د جماعت جوړولو چې ارکان دی فعال وي دعوت دی چلیږي ګوره په دنیا کې دعوت توحید زندہ باد داولی کے بار دے گا اس معنی کی داغی چی لا تفرقو اگو اجمالا نہیں ہوئی اپنی ایخو وہ دلتا کی وضاحت کی سا لا تکونو کالذین تفرقو او دا بیا اگا مسئلہ دا دلان چویلیو کنا چلی اتخذ المومنون الكافرین ابی ایوی چی ایو اللذین آمنو انتو تیو فریقا من اللذین پورا پسو نمبر ایات کی کنا اگا خبرہ چی برا اتو کے برا اتو کے برا مکی گئے پشانداغی کسانو تفرقو مانا بدا سکو چو جدا شود قرآن اس خبرن واضح کی ښا او چې جدا شو د قران نه نو وخت لهو اختلاف وکړو اختلاف خو په دې پورې لازم غیر منفق دی پس خو چې کله د قران نه جدا شوي با بیا به اختلاف په خروارو په خروارونو باندې به یو وخت لهو ښا اختلاف اگو روی اگا یو خبر اوکلا چیزا غز بلا خبر آمین بعد ما جا آمد بینا تا پس داگئی چراغلی و دیتا اخکارا آیاتون دا قرآن و دا توحید اولائی کلوم عذاب و نازویم تداگئی خلق و دا پانا عذاب دا دیر لوئیم یو ما باغرز باندیم تبید دو جو و تسود دو جو چیز پین بشی دیر مخونام او تور بشی ډیر مخونه اشاره کوي چې ورې اختلاف څه ته وي کته نو وایي چې اختلاف حدیث کې راغلی پیغمبر وایي يهود نه سواره با 72 دلی شي او زما امت با هغه دلی شي او زما امت با 73 کړه پهنا قران ویلي چې دوړل دي 73 72 دوړل دي او تعبیر چې نه مختلف وي او سره کوي ها ته چا مخونه تور دی او چا مخونه سپین دی بس بل رنگونه شته دا رنگونه دي بس هغه حدیث کې چراغي هو هغه هوتا ته هغه باطل هولیو چې هغه باطل به دومره ډیری څوک با 72 فرقي شي څوک با 73 فرقي شي ها دا ټول یو جماعت دی فریق او بل جماعت مؤمنان دی فریق دو فریق دی بس قرآن ارزه کی تعبیر کوي دا خو هغه باطل پرستو کی دومره جوړ شي وي چې نمونه خلق له نور دي ها نورم دقه دی تبیت دو جوهن سپین بشی مخونه دا توحید او سنت والو دا پیغمبر ویلو حدیث کی راضی او تور بشی مخونا دا شرک او دا بیدت والو دا غرنگونی دلتے او دا اکڑی چیغیوی چی صبغت مونگا ازان دا رنگ جوڑ کرد او اللہ رب العزتوی چی صبغت اللہ دا غرنگونا گوریوانو لے دا رنگ قبول کے تک سپین رنگ دی تبید دو جوح مخونه بیرانا کئی پڑکی گی با جامعی بیرانا کئی پڑکی گی با تا دا موحدین رنگ دی کن تبید دو جوح پس آقا کسان چی تورشوی دی مخونه داگی او بویلی شی دیتا یقالو لهم داگا او بویلی شی اکا فرتم باد ایمانکم و تاسو کفر کړو پس دې ایمان تاسو نه دومره بدبخت وې مرتد دي کنه مخکېم ذکر شو تاسو کفر کړو پس دې ایمان تاسو نه دلته تاسو د پاره بل سنشتا بدو کول عذاب ما کنتم تکفرون اوسکه عذاب دا به سبب دی چې تاسو همیشه کفر کوو کنتم تکفرون ادی تمازی استمراری وی خواه چکان داخل شی پا مزاری باند مازی استمراری وی توی خواه همیشه هم کفر کار توبی تسام نشوی خواه اوگا کسان کی سپین شی مخون داری فبی رحمت اللہ دید اللہ پا جنت کی بئی رحمت نمرات جنت تی ذکر دحال امرات تی نمحل دی دکر رحمت بلده نشتا جنت کی دفا ام بیا خالدون عذیب پکی همیشہ همیشہ تلک آیات اللہ نتلو علیکا بالحق دادی آیاتنا داللہ دا قرآن چلائی مونگے ذربان دی بیانو مونگے ذربان دی لولو پتا باندی عذیب پارا چی حق کارشی تفسیر یو کو لو تسمو بحبل الله دا قرآن اللہ دیده پار را لگلے چه حق کارشی ببل سبائن نخ کارکی نتلو آلیک بالحق یا لولمونگ دی لرا پتابان دی پورا پورا چه کمی و پکنی نقصان و پکنی ومن لا یریدو ظلما للعالمین نده اللہ غزات چه راد قدریو کی دو ظلم پا مخلوقات حکمت پیا چلاوی ز په خپل د آیاتونو لولم دا ولي الله وی دا ځکه چې زه ظلم نکوم ز په خپل بندیانو باندې رحم کوم ز د انصاف او د عدل کارو نکوم کما اراده قدرې لري کنه ما بیا تاسو باندې آیاتونو نو نازل کړی وزه اراده نکوم چه ظلم کم پا مخلوقات بانده خواه نو اشاره دا دیتا چه کپل سو کلولی کنا نو اللہ وی غام دا غصده چه گور اغتا ظالم موائے اغتا گمراہ موائے اغتا اثر احسان کئی اغتا سوائے دا دیر لوی گمراہ دا خواه پس اغا آیاتونا ذکر کئی چه تلک آیات اللہ کم آیاتونا اغا توحید آیاتونا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص دا اللہ پہ اختیار کی دیم اغا زوج بازمانو کی دیم اغا زوج بازمکہ کی دیم دبل چا اختیارات نشتان وَلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ایواز دنیا نا خاص اللہ تبا دا اللہ پہ سلیتا الى حکم اللہ واپس کی دل لٹولو فیصلو دی اگر قوانین ادری ذکر کرد خدا دریم قانون کی ہوکا نا دریم دا دیر ضروری ہو بولی ارشی کی ضروری کا نا خدا دیر ضروری قانون ہوکا چولتکم منکم امتن یدعون الى الخیر ذکر چه اولی خود تفصیل وضاحتو کو او دا خیر او دا معروف او دا منکر معنی اوکلی چه غدا قرآن او خلقی ہوئی رو دا دید جدائی نا چه جید دینا ما جدا کیا گوری مکوی چه خلق کم جدا شوید انو تباو برباد شو لا تکونو کاللزین نبی اعادہ اوکلا دا غدرین قانون تا بیا گورا دے سنے آدھا اکرا دے فضیلت بے آدھا چکم خلق دغا کار کئی کنا چی ادعونے للخیر ویامرون بالمعروف اللہ ویداغی فضیلت بیانوم دے بحبل بیان کنتم خیر امت یو مانا دادا یہ تاسو بہتر دطول امتنونا چون متن اضافت مانوی شی او امتن نمرات پخوانی امتن شی اللہ وی تاسو دیر بہتری ہے زمخی امتن انا زکا تاسو کی چکم کار دیا پاگی کنو تاسو چکم ازی مواری اغسط دیا پاگی کنو بہتری ہے رکنتم جی پخبل مانا شی خطاب دے صحابے کرام سرہ داغیتا ہوئی گوری خواہ کتبا کزان داخلین دلیل بزان دا گوری دلیل درزی دا اسی وی چی دا مونگ پا کی داخلیو امونگا غور امتیو دا ویتا تا ہوئی دا صحابے کرام تا ہوئی کنتم خیر امت اگور دلیل لا دے خواہ کمونگ دی کزان شاملو نمونگ سر دلیل شتاکا نا اگر داری چیز دی بہتر امت معرفت سدی داری اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر دیدہ صفت دی خواہ دیدہ زان دا پار ندی بلکہ دیدہ خلق دا پار دی دا خلق خیر لٹی نو امر کی خلق تا پا توحید و سنت و منی کی خلق دا کفر و شرکنا بس چیزا صفت پچا کرانی نو آغا خیر امتن شو مونگا خودکو سر زان شمارو خا چی مونگ سر دلیل شتا دویم که کنتم پخپل مانا نشی دکانا چې دا د اول خبره کینا كنت فمانه د انتم سره ده نو ټول مته خبره ده انتم خیرو یتا سو بهتر امت بیا د امتین نه بم تام راځي په خواني امتونه نه دي تا دا وی ښا دا امت خو تر قیامت پورې ځای کنه ادا مانا هم دا چه کنتم پا خپلا مانا شی خپلا مانا خدا دا چه ویتاسو بہتر امت کلا بخوا نا دا اللہ پا علم کی دا مانا ویتاسو دا اللہ پا علم کی بہتر امت دا دا وصنا ندا چه کنی وصنا دنیا ترانے نو غورا شوین نا دا اللہ پا علم کی تاسو غورا وین دا خودی بیا آخری امت نشو دا ټول نمخ کی امت شو نو خودو که و تاولین و آخرین وی گی کنخا پیدا کلی شوی ہے دا پار دا پیدی دا خلقو اغداد چی امر بکوی خلقو تا پا دین سرا پا توحید و پا قرآن سرا او من بکوی خلقو لرادکو پر او شرکنان خازنو موی فی زجاج ویلی چکنتم خیر امتن الخطاب فی ما اصحاب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ خطاب فاغی سروکا نا ولیکنو عامن فی کل امتن دا غی پوری خاص نده دا هر وقت لوردی هر وقت لوردی خواب او دا خبره حضرت عمر رضی اللہ عنہ معلومه کړی دا چې د دې امت صفت تا ګورا چې دا بچا کې موجود شنو هغه بخیر امتی نی نوی ها دی صفت شرطن فی الخیریتی ها دی صفت شرطن فی الخیریتی عند عمر بن الخطاب اغدا سویر چې اسی بہتر امت سوگنشی که دی وره چه سو پاکی دا صفت نی چی آمرونا تا آمرونا بالمعروفی و تنہونا عن المنکر آنالا توبہ نچا اخلا خونشی بندو لے کاغی کی دا صفت نیش تنو مغی وی مونگت نمراد دا امت تے ہوئی مونگت نمراد بخوا امام راضی وی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبب الخیریت وهما فی هذه الامه د دې امت کی دوار امر او نهی علی طریق الکمال څنګه بنم ینهونا عن المنکر دی ار قسم نهی کوي ښا بالسیف واللسان دوړه قسمه دا طریق الکمال لګنه ښا اول په لسان باندې په جواب بیان کوي کوي دا ودي صورت کې راشي او چې کله باغی و نشي نو بیا تور راوالي نو ښا او یو لم يفعل احد غیر هذه الامه ذکر بل جان دې کړي په دې امت نه ښا دا دی امت خصوصیت تھی فتومنون باللہ دا غلیر گرانکار دے دا اسے خلق ناستے بیغما اسے بیغما ناستے بدریا درم نافع بیشوار استے دریاب کی ملغلر دیری دی بیشوار دی اگر خواہی سلامت بر کنار استے او که گوری لامپو نظر دی نو پغاڑا کئی نا تا نکار مگورا دا من غلر خباغ سکر و بازی که لامبو ولوردی چه لامبو نوردی موٹاپا نی اگه دیوی پغاڑا کی نی خواه دا سان کار نده دا و تو منون بللائی وی تاسو چی دا دوم را گران کار کوئن دا پیغمبرانو کار کوئن دا زکا چی ستاسو اعتماد کوئن پا اللہ باندیم چی اللہ مالک دیم بس باغ مونږ ځان سپاره دي در څوک نشي ګولې هر باباګانو کار نه ده اوس ترتیب ذکر کې بیا الله رب العزت بل نصیحت چا نه باندې نه ها کډیر سخت دشمنه ونه نه بیا ولو امنا للکتاب ذکان خیر لهم یره که ایمان راوڑوی دی احلی کتاب ټولو دا با دیز پار دیره فیضه منوا و لیکن پخپل فیضه نپویگی تا سی جاہلان دی زکر با دی سوالو چی ایمان خواقی که دیر راوڑوی دی کنا ننا مطلب دی که ټولو راوڑوی دی ټولو خونه دی راوڑوی ولی من هم المومنون دشمار کسان دی نو بازی پا دی که مومنان دیو اکثر هم الفاسقون او زیاد پکی فاسقان او فاجران دی اختلاف جوړ شو خواه خبر جوڑ شو ولی نجیب دعوت جاریو جاریو اللہ دی خیر کئی اس بطوری تا ضرورت رازی پاک سرم الفاسقو اول خواه اللہ تسلی ذکر کئی چو میری گئے لن یزور روکم الا عذاب چره نقصان نشی در کولی تاستا دا مجرمان فاسقان او دشمنان مگر دا جبی خبری بدی ردیم الا ازا سمان کوری ابن جوزی وی چه هو قولم عزیرون ابن اللہ والمسیح ابن اللہ دا باقی بیا بیا ولی وی دا دید پارا چی دا مومنان پوس وزی اوہو إلا عذاب راغه وخت خو صرف دقه وازو کنه دوا وازو نو چی عزیرون ابن الله المسيح ابن الله اوس خو ډیر وازو نه دی یا رسول الله یا حبیب الله څوک دا وازو نه کوي څوک یا علی اوه دا وازو نه څوک یا غوث الاعظم څوک یا چار یار ډیر وازو نه ادا دیئے ولی بیا بیا کی پلو سپیکر دا مونگل زور را کئی مونگل زور را کئی الا ازا ویزان لزور ورکے مڑا مونگل بس زور را کئی دا دخلی پتی را دیخا نور بانگوائی وینیو قاتلوکم کچر میدان تراشی و تاثر جنگ کئی مخامخ یولوکم الادبار نو هغه خپل عزت بخکاره کی نو خلق به وپیژني چوي دا خو وا بړي تاسو شاګاني ټول کوم له بار تر الله طرف نه توبه ډیر صح رد په دی باندې خو دې خو پنه پوي کنه دا دا ویلي مخکې نو ورته شي ویني دا میدان ته نور او ته مخامخ شوی نو او لا مخک مخک وی چې ولو کوم لتبار چې کله بیا بدر کې راواته راقه کارو شو وګورو دې ته اخبار عن الغیوب وی کنا علام الغیوب دې اخو د مخک نه خبر دې چې څنګه وی نو اقا سی شي ولو کوم لتبار اخبار دې ثم لا ينصرون بیا وزدی امداد و نکلیشی دا چاکار سا دی چیزی لرازی امداد و سرکی نشکی دی بیا زکر امام راضی وی چین نومباز سویرورت امون حضمین چکل دی یوزل شکستو خوڑو یوزل لا يحصل لهم شوکت ولا قوت البتتا د دی بیا زور نرازی دغه زورو چې ختم شو خواه انا قوت تدی رازی خواه سم ملایون سورون دا مانا چه تر قیامت با تدی زور ران شخواه دوری بطاله و زلتو و حل شویده پدی باند زلتو جیزیه پی لازم شویده ولامیو دیتا زلتو خواه اینما سقفو کم دیچی من دیشی نو زلیل بی او دبل تابدار بی الا بحبل من اللہ او مگر قزان تزلت نبچ کئی یو دامانا نبچ کئی گی بات چی منگولیو لگی دا اللہ پرسے باندی سنچ اللہ وی چواتسی مو بحبل اللہ راشے کرا او کدی را دو ایمان راولو او قرآن تا اللہ سوا جاو بچ بوی ذلت نو بچ شیئے سلو قزان ذلت نو بچ کوئے نو قرآن در آشے وحبل من الناس او پرسید خلقو باندی سوک دا جدا کی چی مومنانو سر روغو کی صلحو کی باقی بوی ذلت نو بچ شی لکا نجران والاو چی صلحو کلکا ایمان فران اولو وصول حیوکران دورو چیز آگی حلاکتنا و ذلتنا بچو کنخا بیا امام راضی بی وکلو هذه الاخبار دا واقعات چیزی کنا حالاتا وقعات کما اخبر اللہ عنها چسنگا اللہ ویلو ناقص واقعات ولی فین الیهود لم یقاتلو الا انهزمو یهود چوی کم دے کے جنگ ترا مخامخ شوی دی نو شکست منتدی اب یاوی وما اقدمو علا طلب ریاست وما اقدمو علا طلب ریاست ومحاربت الا خذلو حدیث کلا ارادہ کری دا چی او ملک اخلو یو بادشایی اخلو و جنگ کو نو ذلیل شوی دی خوزیلو خوزلان او خسران پراغ دی خواه هر دیکی چی خواه اصو کی جدا جدا کئی چی حبل اللہ سمانا ای ذمت من اللہ وعدا چیوکی اللہ سر اوی تاقد الزموی نشی لہو وضرب الجزیت علیہم اگر جزیہ دا او حبل من الناس دارے چی امان لهم من المومنین چرتا مومنان والے امر ورکی امان ورکی نو آگو بھائی فدقی وزلت نبچی خوا الا بحبل من اللہ وحبل من اللہ وباو بغضب من اللہ را گرشوی دا اللہ پلوی قہر او غضب کی وضربت علیهم المسکنا وحل شوید پذی باندی غریبی و فقیریم صبح کی داسی دی گوره دا خو منتبتا نشتا دا دی کنه دا چه دا اوگت پیپ چرا کاغی کنا جارو و سری آقا بیلچه ونتی و سری کنا دا هم دی کنا هر قسم پکشتی خواه پنڈائی که مونگو نو آتا با تاڑیر مونگو دا چیدو ننو لیدلی آتا روائن آشناو لگی دا از مونگا مرگرو دا دین اتا پوس کهو بی تاسو دا کار سلا کهوی تاو دا پار نور کار نشتا دا گندونو آغیزوی وی مونگ دا خلق و خدمت کهو او پذیب و اللہ مونگا وی جنت تبوزی دا خدمت بل سوکنشی کولے کانا دا خو مونگا کو کانا تھا یہ رہا وضربت علیہم المسکنا والی شوید پذیبان دی فقیری و غریبی او حسن بصری وی دا دی چی اکثر هم حمل المسکنت علی الجزیتی دا طول ذلت و مسکنت پاگی بانا ذالک دا غضب و ذلت پیولی راوی بینہم کانو یکفرونا بی آیات اللہ ذکر دا ظالمان کیو ہمیشو کانو ہمیشو چی کفر بے کو دا اللہ پایتن باندی و یقتلون الانبیاء بغیر حق او چی چابو تدا آیاتن بیانول کنا دمرا پی بد لگی دا چه قتلی دی نبیان دا اللہ بغیر دا سجرمنا چه ولی بیان ہوئی ما بیان ہوئی ازی اصل دشمنی دا یا تنو سر حضور نام کی برا جو چه اللہ پیغمبر توی چه لایو کذبو نکا دیستا تکذیب نکی ولیکن نظوالیمین بی آیات اللہ اجحدون ازی خود دشمنی دی ما دا یا تنو سر دا دا غیر پاردی انبیاء قتلی گورا ذالک دا قتل انبیاء ولی کئی بما عصو ذکرنا فرمانی کڑی وپاول کی وکانو یعتدون ابیا رو رو ترقی کولا اولی دل حد ناولی دل نو قتل تا خبر ورسی دنو فا ارزی چه قرآن دادی اہلی کتاب و یهود و نسواراو قباحتو نبیانی نو سر داوی چه سبا کشتے خا خلق پاکی انشتا گوری اما کیوی کنا چه من هو المؤمنون من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون عنوان کی خود نو تفسیر شورو کو ناولی تفسیر دا فاسقون کو تردید پوری دے محقی کدا با ضروری انو فاسقون خلاص شو نو دا مؤمنون تفسیر کی لیسو سواء ندی برابر ټول اهل کتاب په کفر کې ندی یو شان ټول اهل کتاب په کفر کې من اهل الكتاب بعضی دي اهل کتاب نه امه قائمه یو جماعت ته چې ډیر کلک دي په دین باندې د قیام معنا باغ نه ښه چې کوم په مقابله د قعود کې راغلي اولاد ته وي ندل سمرات سے نک ادرید کلکوالی چی سم استقامو استقامت سے نمرات دی تکا دا مانا کی امام راضی ثابت اتن علت تمسکی مضبوط تی پا قرآن باندی غیر مستربتن فی تمسکی او پریشان ندی گرد وڈ ندی امتن قائمتن دیر نارسو کوئی چیرا مونگل دیوم اللہ استقامت را کی اللہ وی قرآن لو لکن یتلون آیات اللہ دیزکا پا دین بان لکلک دیم چلولی آیاتون دا اللہ آنا اللیلی اگش پسکے چپو وقتنو روزو چپو وقتن دشپی کیوں لولی سنگا جی پیغمبر تا اللہ ویلیو چپو ملیلی رضیف فیم قرآن لولی که دغسی لولی که پماندکی لولی یت لولا او کنا درس و تدریسی ہے کئی که دا حق پرستو همیشه دا پار درس تا قرآن ماسکوتا نی کنا داولی آیات اللہ آن آتی هم یت جدون اگر دی که لوی نشتا دی که تکبر نشتا دی که غرور نشتا دا بگی نشتا لی دی دیر آجدی کئی موحدینو کی عاجزی دیر دیاتا دا انو دانو روئی تا مشرکین او بیدتیان یاروئی دیر سختی کئی نو بس ہوئی ویدہ تا سر سختی کئی لکا قرآن دیدہ قشان بیان کرے دے چی اشتاو علی الکفار رحماو بینہم دیور پا کافرانو دیر سخت دی خواہ چه دارو اتاهم نپریزی مخیطا کراشتا اڈیر محربان دی خپل میان کیو هم یز جدون عجزی کون کی دین دارا در دی اعمال ذکر کرل ابن کثیر وی یقیمون اللیل تشبیه مدری اللہ سا ویکسرون التحجد تحجد کی نفر ویتلون القرآن فی صلاتهم یومنون باللہ والیوم الآخرین ایمان راوړي په الله باندې په توحید سره او پر د آخرت ویامرونا بالمعروف وینهونا عن المنکر هغه کار یې دی نه پریدي امر کوي په قران او سنت او منکی خلق د کفر او شرک او د هر قسم جاهلیت ویسارعونا فی الخیرات او منډي وی دار چانه مخکی کیږي د دین په خدمت کې د قران په خدمت کې د سنت په تابعدارې کې داري یسارعونا فی الخیرات سرعت ستوي سرعت الاقدام فی الخیر الاقدام فی الخیر چې د خیر کاری ضرورت نه مخکې کوي ابي ضرورت کار رستو کوي ضروری کار دا لګه قران او سنت څخه ابي ضرورت کار د دنیا دې نه رستوي دا مخکې وزارونه فی الخیر اولائک من الصالحین او دغه خلق دې د کامیاب خلقونه دا ګورځوره تفصیلی په یو قانون وکړ درې چې ارکان فعال ولتکم منکم امه نو څنګه سلورم قانون بیانې چې مرګرو خرچه کوي نو خپل جیوه کوي ته چا نه سواد مکوي چندې مکوي هغه کې خیر او برکت نه وي هغه سي نومې ته شنو میخه نور دا کار وکړي اجه ستاسو خپل مالی کړه ولیکن اللہ پاکی خیر و برکت چی وما یفعلو من خیر او آغا چی دی خرج کئی سمال فلن یکفروه محروم بنکلیشی دا غید سوابنا واللہ علیم بالمتقین اللہ پوئی گی متقیان پا حال باندی بیا بیا وطا متقین ویخا وزور پسی زجر دی تدہید فی الدنیا ولی مسئله ده کنه چه دومره اهمه مسئله ده دومره ضروری خبره ده ده خلقه ولی نکی اللہ و یقی دنیا را تینکلی دی دنیا را نیولی دی فاقی بانده بلا پی خشوی ده پیشگاه کسان چه کفر کرده ده چلی با فیدوار نکی دیل را ده مالون اخپل او نه ده اولاد اخپل ده اللہ ده عذاب نازران کدی وی چې د ردو کو په یو پاره خلکو چې تاسو ته خبرو کې کنه نړۍ په دغه لوی کوي وی ګوره موږ له چا ډاک سره کړی دي کنه هغه چا سره نشته ځکه چې انداز موږ نه رضا دي کنه په دا د هغه رضا دلیل نه دی ځکه دا ستاسو پر سبب د نجات هو نه دی ندی شي خلاصوله دا عذابون نا دا مصیبتونو نا شی انزرا اولای که اصحاب النار دا جهنمیان دی هم بیا خالدون دی او جهنم که همیشهی اوس مثال ذکر کی زکا دی خبر لخلق ډیر زور ورکړی خواه اوس هم ورکړی دی چاو تا گورتا سوئی دا مشرکان دی داسی دی اغی خود دمرا دولت خارج کئی تو بڑی جماعتو نا جوڑی راش کیا تاو خیمہ حل تا جماعت جوڑ کرے دے حنمی پلی کرے دے نا خدا جماعت حنم نو حل تا جماعت جوڑ کرے دے حنمی پلی کرے دے پھر دوست خان جماعت آو جماعتو نا جوڑی اسپتال جوڑ کرے دے مفت علاج پاکی کئی د ګردو چې په یو یو بیمار باندې په لکونو خرج کی او دا غي دغه څه مفت کی فی سبیل الله پدار بولې زه توي ښا راځي چې دا خیرات ته توخې ما دا مال ته توخې ما مثال او حال دا هغه مال چې دې خرج کوي په دې دنیا کې بیا دې حیات دنیا په دې دنیا کې الله یې ماته معلوم هغه نوم کوي شهرت کوي چې خلکو ته پته ولګي خپل دار چې عقیدې څنګه دي قبر پرستی مزارات واله خلق دي حسیزان کړی ښا نمانا کی مجاہدو چنفقت الكفار و صدقاتو مشرکان و صدقات او خیراتونا اللہ کی منتخا چاہی ہو دیر کئی کہ دورا خمونگ نشکو لیونگ تر صدقہ مقاتل وی نفقتو صفلت اليہودی دا دی یہودیان واغا مقتدیان و شاگردان واغا لان دی خلق چاہی بکم خرچی کولی علا علمائهم اوہو ار وخت کې وته نه تاسو کو دا وینې چې څه ضرورت شته حضرت کو ضرورت نه وای کا ادا زمول کو هر چی وې او سم دا صفه چاري امام وې نه کړه هو هو ته بنوای چې دا هغه څه نه باز هغه څه ګړې هغه څه موبایلونه وزیرانه سره نشته یا ذی الحیات کما صلی ریحن ذی خیرات او ذی مال مثال دی او طوفان دی بیا سرن چې باغی کې د غور اثری دوړو ته ویل شیرن البرد یا الحر دوړو راځي کله په طوفان کې دومره نو ګډه د پر په شان کې سړی چې پس لوڅو دی اصحابت حرزقامن ورزی فصل دی او قوم تا ظلمو انفسهم چاگی ظلم کرے پا خلو زاننو باندی پا شرک سران ادا خیراتن لے زور ور کرے خواہ یسلو توبتو کل با خلق حج لبوزی پا دمر خلقو یوی حجو ناوکڑو پا پانزو ستنو ادا چکم وطناستی کنا اغی تو بویر کټ د زبردست په یو حج باندې څومره خرچ کیږي 500 کرا د زیور پر خوشالي ها الله ای فاهلکته دې ته خوشالي ها فاهلکته هغه چې دا شرک کوي کنه دا غوسان او قطبان منی او دا غي په نوم منښتو نظرانه شکرانه کوي ناغی والا عرص تباو برباد کلل دیتا حسنو ٹنگی گی خواه نوچی بیا دایو آو ریدنو بیا گوتی پوکلی یار دا خواه چاگی دم را خیراتو که دا برباد چه داولی برباد چه اللہ خوچا رضا سے نکی آو پجا ظلم نکی وما ظلم آم اللہ آم اللہ ظلم ندیکلی پذیبان دیم ولكن انفسهم يظلمون دلفقه كان عمران اول ولكن كانوا فان او چه خبره ډایرک شي خاص په خپل ځانونو غره دي ظلم کون کی یظلمون ځان سره ظلم کوي ولذي اورینا دي دا بیانونا او تقریرونا او درسونا ناوري او د توحید ولې ناوري اوریو ما وینیو ما خو باقی دا فاق اخبل کار کئی خوا اگر اخبل عقیدہ توبہ توبہ اخبل عقیدہ بلکل زن صرف پٹا ساتی چوٹاور ناو پخ پی عبلی را روان سردی نا چی خوز بردت گاڑی با تولانی ڈبل ڈور ادا سے نور کنا او پیادہ برا دیا نکس وی دی اجیغه بابا نظاما پو ریگارده نو نوی دغس زما چی سواب ندی روشن پو نزا دی خلقو حال اللہ بیانی چی پا احلکتو دی شرک والار سو برباد کرو او دی پریدی نا می پریدوائی خوا ولیکن انفسهم یظلمون پینزما قید بیانی اخری جماعت جوړ شو پلاوی ساتنه کوي حفاظت یې کوي او خپل جماعت کې بل څوک مپرې دی چې نه پیژنې نو ته وایې چې یاره حقیقت ما دا زمونږ خپل خصوصي میټینګ دی شورا ده او دې کې د بل چا اجازه نشته ها دا وته وایې بالکل بدا خلق نه اخلي ځکه الله ابن قیم وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه په خپل خلافت کې چاو تاوی او خپل گورنر چرتا لگلیو تیو بیاتنیو داغا ملاقات لنو اگو تیو چرم خداح تیو سڑی منتی دیر قیمتی سڑی دی او پیساب کتاب خپوئی گی ریاضی که دیر ماہر دی ها هنا رجلن من اهل الحیرتی له علم بالديوان په دفتری کار ډیر خپوي دفتری کار ډیر انومون غني ولې دفتر کې ناز چې دی وخت فقال عمر حضرت عمر وي چې تاسو په توان نه ولې دا اتخذتم بتوانا الله نو ویلي چې بتوانا باندې نشه درې کې وشاله دام سے چند کرے من دون المومنین بلی مومنانو کی نشتا ہر ملک سر ظلم شوئے دے پتی بان لکھا چکم داغی ملک لائق خلق دے خیر خواہ خلق دے او محب الوطن خلق دے مغیر اس تکڑی دی داغی نے چوکیداران او چپلاسیان او دا جوڑ کری دی او داغا نا اہل خلق دا گندہ دیو تر مخی کری نو ملک تباو برباد دن پا دا ذکر قرآن چوکر خیال ساتھ ہے قرطبی دا خپل زمانی نصر ٹاکی زردول سوکالی او شوخا دا خپل زمانی حال بیانی وقدن قلبت الاحوال یوری زمان پا ملکی حالات دیر خراب شو فی هذه الازمانی ولی بی اتخاذ اهل الكتاب کتبتا و امناء بی طول یهودیان نسوارای را وستی دی او اغا بابوگان دی و منشیان دی کاتبان دی او امینان دی و امیران دی دیم شران کری دی او تصودو بذالک عند الجهالتی اگی سرداران شو مشران شو جاہلان خلق و تسلام کئی خواہ داو گرو دا غداغ زمانی خبر کئی زمان وقت کیو انقلاب روئے تو با وہ سنوئے نو چا انقلاب زلی زلوئے ایمان والا اومنی سے بتوانتا خصوصی مرگرین دراز مرگرین من دونکم بغیر دخپل مومنانونا اولی داغی عداوت اوینے پلس وجوہ سر ذکر کئی پلس وجوہ سر او بکر جساسوی لا خلاف بین علمائنا ان المراد بهی النهیو ان مصاحبت الكفار چه دی اعتمد لده تاوی ده طولو اتفاق ده چه مرد پدی سرا من ده مرگر چه ده کافران غصوب دی من اهل الكتاب دین حتی نها عن التشبه بهم تردی چوی داغی پشان زان بداغی پشان نکوه لباس بداغی پشان تی نکوه پیس شیکی بداغی سر زان نبرابر اولی قرآن ویلی تتخیدو بتوانتا من دونی قرآن اول فساد اول نقصان لا یعلونکم خبالا دی ایلنکی پتا سبان دی دزارر چی واسی کی گنا چی عرصی دسر اوکلو خوا دیم ودو ما عانتم دی دیر فشالی باغ حال کی تاسو مشاقت کی پراتی تاسو بان سخت راشی دی بارت باندی دا خوشحالی کئی خواه ودو درین قد بدت البغضا من افوائیم سکارشوی دی غدیر غصی دی دخلونا جدی تاستا پکم قهر او غصا کی اصو غصی دخلین اخکارشوی دی اوما سلورم وما تخفی صدورم اکبر اغنیتنا اغیراتی چپٹی ساتلی دی درونو دی اخو دیر لوئی دی الو یا نور نئی خود قتل خبر ای دی دا قتل پیغمبر ارادی کری وکن قد بینا لکم الایاتین کنتم تاقلون اللہ امون تاستا بیان کری دی اغنف نشانی و علامی چاگر دلالت کی پذیبان لی چیزی استاسو دشمنان دی دا مانا و تاسو نبوئی گیا نو عقل بیضاوی ہوئی الدالت على موالات المؤمنين ومعادات الكافرين سوراياتنا دي سورت کی بیان کو چوگر مومنانو سر محبت ساتے او کافرانو سر عداوت کوئے بائیکارت تناو کیا جدا شد فاللہو ان کنتم تاقلون علکتا سوا عقل نکارا وستکا بلو گورا انتم ها انتم اولائی ها انتم اولائی تحبونا دا تاسو چیه تاسو تو ایمان تاسو محبت کوئی دا دی سرا اولی مومنان محبت کوئی دی سرا ناغی تا خجیو دل اوی لیشو ناغی دا آغا وخنا زانو ساتخا ندی سمانا چو تحبونا دې دا معنا چې تاسو دې په حق خیر خواه خیر خواه چې ایمان راوړو چې دې مرګري شو دا محبت ده دا ایمان راوړو امید ساتلو دا دې اسلام او د مرګرتیا امید ساتل تاسو دې سره محبت کوي دا دې په حق کې ولا يحبونکم او دې تاسو سره دا محبت نو ساتي داغی خود داغا بغض دے و حسد دے چیرک دی بیامن تر آوارے دے نخوای شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی وی دیدے کی چی انما بینا اللہ ہا ہونا دادلت جلاوی کم بیانو کو کنا من احوال علماء اهل الكتاب هذا الكتاب ذو علماء حدك ريان تطبقوا ذا بالكل چسپان دي سي وي بونگه چسپان دي بالكل چسپان دي على علماء السوء ومشايخ الضلاله من هذه الامه ده شاول يلاله چې زه هر چا په سنت کې د دنوم ده ها تاسو موږ سندونه چې خلک اخلي د دې مدرسو نه چې سند یې واغستو دستار باندې او شوا توبه توبه د دې په سندونه کې دنوم موجود دي هغه شاول وایي دا سند سره دا سند لري کا ته خبرې چې شاول یې الله سوې ست په حق کې هغه وي د دې اهل کتاب دا سو عیبونه چی دی دا پا دی علماء سو که موجود دی خواه فگور کنه داوی کتاب گوره حجت اللہ انبالغا خواه دا ذکر شو شپگم ویزا لقوکم قالو آمنا کلا چی دی ساب سر مخامخ شیم نوائی چی منگ ایمان راوڑه دیم دا ټول دروغ وي پیدا خلاو کله چې جدا شي تاسو نه عذو علیکم الانامدا چکونه لګي تاسو په دې عزت باندې برکت پوجي باندې تاسو د عزت پوجا تاسو د برکت او ترقې پوجا په دې خپل ګوتو باندې تاسو باندې وسنه کیږي نو په خپل ګوتو چکونه لګي تاولې من الغيظ دغسی دوجنا چې دی ولې ډیر شو دی ولې زیات شو من الغيظ دغسی دوجنا علیکم الانامل دا معنا کی امام رازی اظهروا شدة العداوة دا ذکوی چې ورغی چک نه دی تا ګول چې قران څنګه وی ښه دا کنایز دشمنه نه دی اظهروا شدة العداوة وشدة الغيظ على المؤمنين سمرا حتى تبلغ ذلك الشدة جدا دشمني ورسيدا الى عد الانامل دي حتى جوز با پخپلو گوتو بانده چکونه لگوی فا و بلی واسنه کی گینو پخپل دان بانده چکونه تا داغی دشمنی دی حد تورا سیده خا او دادی مطلب سی مطلب دائی تا پا دی یو معنی دادا بیان القرآن کیوی مولانا تانوی چې دا د دیو جن چک لګی چې ماولی مان را نوړو ورو ته زبون نن د حضرت عمر پشان زبون نن د علی او د عثمان پشان ته زبون نن د خالد بن ولید پشان ته مجاهد اعظم نو په تا ورا تا وکي او په خپل لاسونو چکونه لګی د خپل مان کیا د وجه خپل مان وې راشه کنه بدبخت دروازه هو کولاو ده نشی راته اغه تر نشی دی په دی باندې یو دار او بل مطلب دی چې کله دی وګوري د مسلمان دی ترقه ته د پیغمبر او صحابه دی شانته نو په خپل لاسونو چې کو نو لګی چې ایسو مونکلو یې لاسونو وره وره ټوکا در پس راخدو تا سوکلو گور آغی مخکشو آغی لال آغی ترقی اکلا دنیا کیا تا سوکلو اخپل لاسونو تخیری کئی خوا اخپل زاننو تخیری کئی اصوک پاک اخپل شاگردانو تخیری کئی میمانا شیخ القرآن شاگردان دیو گورا کم کم دیتا ورا سیدا یو تنو دم را خلق پیدا کن او تاسو آغی پا مخک غق نشای کولے دا ټول د دې دشمنه یې ښا قل اوایا و تموتو بغیظکم تاسو به مړ شئ د خپلې غصې سره خو لیکن سړه به نه کې ځکه دا پاغه لوی تریاب باندې سړیږي ښا دا په جهنم کې سړیږي دا دلته نه شئ سړولې دا خو مؤمنانو چې الله د هغې غصې سړې کړي چ کافر به وو کنه به سینه نه به کې سو ته نا مومنانو تاسو وکړ تاسو موته به دې کوم دا غوسه تاسو قبر ته وړه ها دا زور نه دا بل خو چې قلی ویل چې پیغمبر ته وته وای ولي که زه وته هم بیا وړو پانو سي ته نه ها ولی اللہ چلتاو یا بن اسرائیلو تا چیوتیو کنا چی موتو نمرنشو چی اللہ و تاو یا بیان نپاتی کی لاؤ خواچی پیغمبر تا دعا دی کئی چی اگر تاوی تاو تاو آئی ستا پخلی نمری خواه ان اللہ علیم ام بذات صدور بیشک اللہ پوئی گی پاگ خبرو چی پسینو کی دیم نبخکار با نپوئی گی زیدہ کار خطول فکارا دی خواه بلو گورین تنسسکم حسنتن تسوهم گورسی تستیم و منانو دنیا کیسا خوشحالی او ترقیو غنیمتونا فتحی ندی غم جن کیم وین تصفکم سیئتن گورسی تستیم تکلیف امسیبت و زخم و درد و یپرحو بیان دیر خوشحالی باقی با ادی جواب سورۃ توبہ کې راشي چې یا پاګل په څه خوشاله زمونږ نو دا سکار چری نه کیږي دا الله په فضل ښه چې تاسو په خوشاله شئ د حق پرست نه د واحد نه بچری دا سکار نه کیږي بدعتي او مشرک په خوشاله شي. دا سوره توبه کې ویلي قل لن يذ هل تربصون بنا الا احد الحسنين. مونږ ته هيا شهادت مې داوشي نو اذن او چاته مقام شته او یا مجاهدین شو غنیمتونه راوړو رتا ته پکم په سپورې خان دی یفرحو پس خوشحالی کوئی خواد تا مومنانو تا دیل سو عداوتون مقابل کہن دا علاج خی خواد علاج خی دا دمر دشمنی دیتا سر تا سو بس کوئی وین تصبیرو ککلک شوی پخپلاقی دبان دی و تتقو او دا دین امزان اوسا تو لکه سلی چی دا جہنم دور نزان ساتیم تا سو بس زان ساتے خواد لا يضركم كيدهم شيئا نقصان نشي رسول تاستا دا چلونا فريبونا دا دي ذراهم نشي رسول ولیکن تاستا دا وقت نسخيات ساتا دا دير زبردست نسخي دي اكثير نسخا صبر او تقوى مداري کوئی هذا تعليم من الله تعالى وإرشاد الى ان يستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى. الله تعليم ورته هدايته وكو ديتا چمداد با پسوبان حاصله تو دشمن د فریب نه او د حربینا پسوبر او تقوا بس چدای کنا پروا مساته دا دواړه قلاګانې دي حسن حسین دي په صبر او تقوا. ان الله بما يعملون محيط چل دي پټول کارونه باندې هاته کړی دا دي ټول کارونه راوستي په خپل علم کې دي څنګه شي کولای ښا ګور جماعت پینځه اصول بیان شو پینځه اصول بیان شو. اس پا دی باندی او دو واقعی قرآن روشنائی پا شکل ذکر کئی خاص کر پا دی آخری پینزمہ باندی چی زان ساتے ندین زان ساتے دی پری ندے پخپل جماعت کی دی پری ندے پخپل پروگرام کی نقصان بدر کی ولیو گورا دا بدر جانتا حلت صفا خلق صفا 313 صحابے کرام یو پاکی منافق نو اللہ سمرہ کارفت ہاو کڑا او پو حد کی دی راغلیو کنا دی پاکی راغلیو شامل شیو کنا نقصان رسے دکنا دکا چلنے دو آقیو ذکر کی دا بدر مختصر ادو حد دیر تفصیلی دغه دا نازل شیو په دغه دریم کار باندې چې پاره یې کار دوه حد جنگ شیو ښا وې زغ تاو تا من اهلک دغه در جنگ جو شو او مشرکان او ټول خلق ډیر خپه شو ډیر غوسه شو چې دا بدل خو باخلو هر کله چې مشکان تیر شو نورانه رادو نلتی مدینی ترالو حد تا مومنانو تا خبر مرکلیشو چیغی خدر پسی رالو حتا از دغسی بیغم آئے نبی علیہ السلام دا جمیر وزو او سار وقتی راو تا جمعات مسجد نبوی تا او خلق دیر جمعو او منافقانم پکیو عبداللہ ابن عبیم پکیو یرا سوکو سوکو مدا اکثر رائے داوا سرد رئیس المنافقین نا چو یرا بس دنہ نزو لکھا بس مدینہ کی بیو تو کچھرے دل ترا دو او پکلی باندے راو خاتا بس بیا ودی تنگو رو چدا سڑے دے کدا خدا دا کدا وڑکی دے کدا لوے دے خو اچھی دا چا سل اصل را دو نوزی بور پسی او دا اکثر رائے والا دیکھئے صحابوں کی او مقداد هغه پاسې د نبی علیہ السلام ته وی چې لسنا کبه کا اصحاب موسی مونږ بنی اسرائیل نه یو لسنا کا اصحاب موسی مونږ بنی اسرائیل نه یو بلی اذ قالو چې کله هغه وی د موسی علیہ السلام په جواب کې چې فذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون حبی موسیٰ علیہ السلام تویزت اللہ علیہ وسلم و تاثر وقت دیئی اجام گو کہیں ہمون بدل تناس جو دوا بکو موزا سے نیو وقت نبی علیہ السلام دا خبر واو ریزا کنا خبر اک دیر کمالی کنا نوڑوغا کہ انہوں کو پاسے اکور تلار اولا بی سلامتہو دا جنگ جامعی واچولا آزان دا اور آوو تو چی دیو کا تنریخ پیمان شو او و تیوی یرا بس تاکو خداو مونگا چیتا سوینو آغا بکو اغوی دو سنو ایم آوسا ما کان لی نبیین ان یلبی سلامتہو سم یزعوها دا دا پیغمبر شان ندی چیغا دا جنگ جامو آچی او بی اوباس کی اولا جنگ نہیں کرے دا به نو باسن چې کلاس پروسو شي کنه نو چې مې مون ټیوشن بیا واته ها بیا وحته واته لا رضی چې وتل نو زرتنو مدینېنا او په لار کې تناغه عبد الله ابن ابي جدا شو اغه وی چې مونږ کوم راي پېښ کړو نو باغې عملو نشو زمونږ کار څه دي او راي دې زمونږ نشي منلې او مونږ دې زونه ځان وژنو نو خپل مرګري درې سو کسان یې راجو ځاګو نو یې واپس باندې نه ترالو ا دې وسو پاتې شو نو لاړو هوته او دلته غتاو تراغلې نو په دې اشکال دي وبزرینو ته دی خود ماس پخین نا منزد جمعی نا پس راوتی و او دلتا وی چی ویز غداو تا تا با سار وقت کی راوت سار وقت کی خود نا نا سار وقت کی اغای آدی چی کل راگی دا مشوری دا پارا او مسجد نبوی کی بیا آگی دا سن چی مشوری کولا او بیا خبر یا وشوا نو بیا پا جمعات کی آگی تا دا جنگ چل خوا چې داسې بس پهونه جوړو داسې بس پهونه جوړو یي مسجد نبوي کې نو حج جنگ شروع کړه طریقې و ته خولې کله چې راوته ته په وخت د سحر کې د خپل اهل نه د کور د عائشه نه تبوي المؤمنین او تا تیارول المؤمنان درا مقاعد للقتال صفونه د جنگ الله سميع عليم الله تعالی هر څاوري دو او پارس باندې پويږي کله چې عبد الله سره دریو سو کسان نه واپس شو توبه دا زمره غلط کار دلته یو ځوډل نورې پکې وي زداري په ګلونو کې هم لکوټي کمزوري راغله ویره چې دی واپس شو نو مونږ به واپس شو فاللہ رب العزت ہوئی چیزا داغی پزڑا کیسے خبر را دا اپا دی بائیں سوکنی ولی نا دیکھا اسے خبر را دا اذا حمد طائبتان منکم کلا چی قصد کلیو یو دو جماعتو نو پتا سکی بنو حارسا بنو سلمہ تا دوار رکھا دس قصد کلیو منکم پتا سکی انتفشنا چی بی حمدیو کی او چې نه مونږ وو چې بل تا وګورن ته بیا اس کینو ها چې به همت یو کی ولا ولیهما څومره بخت ورو الله دې مددګارو توبه الله دې دوستو نو کله کې اکل او دونه نه ولا کمزوري به همت لري کړه ها بس اسنو بیا لکشو امام رازوی پدې څوک ندی نه ولې وظاهرو ان الهم قد يراد به پدې سره سم راځي حدیث النفس دا ضرور کې خبر راځي بس دا روح المعنی وی والظاهر ان هذا الهم لم يكن من عزم ذا ذلنا نو بل كان مجرد حديث النفس بس ووسوسة او وسوسة بس راضي كان وسوسة فراضي ذاقي دغا علاج ذاقي الله مضبوط كلها قرر نور صحابه ببيا تا آيات ويكنا چوالا وليهما ناغي ووي شيرك منغم دا سکره نخبه ولي ذكا الله برالا دخبل طرفنا دغرا کرو پیغام چوالا وليهما زدی مددگارو سمرو دبردستگارو دا شان ده صحابه وخا دمر شان دبل چانشتا ولي چکار تینا کمزوره وشو اپا غیوه تا دمرا غط تمغا ملاو شوا دیر غط کپو تا ملاو شوا چوالله ولیه ما وللہ فلیتوکل المؤمنون خاص پا اللہ بانده دی اعتماد کی مومنان ولقد نصرکم اللہ ببدر یقنان چا اللہ مدد کرنے تا سرا پا بدر جنگ کی وانتم اذلہ دا زکا چتاسو کمزوری ویم او اللہ دا کمزور مر گرے دیم دا مدحی پا مقام کی ویلی او دا ذلت نمانا اگا مانا ذلت ندا قلت چا مرات دی قلیل 313 زکا اللہ ستاو سے امدادو کفا اللہ دا کمزور امداد کئی او دا اجزان و خلق امداد کئی کنا وانتم اذلہ تاسو کمزوری ویم فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سنگا چه دا اللہ نا یری دے ندقا سی یری گے دا اللہ نا ہمیشہ دا پارا ندید پارا چه دا اللہ تابداری و بندگیو کین استقولو للمؤمنین دا مقام چه بدر کی دا مومنانو زے و زان دا چه اغم دینی تنیتیو کافرانو ځان له چې هغه مدینه نبی ارتاو دواړه طرفین چې دی وکاته هغه مو تړیر ښکار شو کا هغه مو تړیر ښکار دی او توان دې پکې نیولې مو نبی له سلام ابي دارین ته پوس کو چې تاسو را یې ناغوی چه یرا منگا خوشمار دید نبی علیہ السلام ورطای چه در روز سور و خانه لالیگی ناغوی نهو بسوی پتاو لگی دا یو وخ دسلو دکارسان دپار لالیگی نهو زوجو دا معلوماتی اتنا کول خواه انو جدی باو کاتن اگی باو تا دیر خکاری دکانا نبی علیہ السلام ادری دو داتی او چپری لان دیو لازو چت کرو سوالی کو چی اللہ اللہ امہ انجز لی ما وعدتنی اللہ جتا ما سر کم وعدت کریو دا نصرت و مدد ناغوس ما سر رشتیا کی دا وقت دی دا وقت اللہ امہ انتہا لکل حاضح العصابتو قدادا لحلا کشیداتی انساو تیرا لن خوب مخدد مکد غزینو لن تعبد ابدا استا عبادت پا بیا چریو نشی یا خود نور دوک نشتا اسوال بے کاؤ کاؤ نو حضرت او بکر راگے سادر تی پریوت شادا غیو تر اوچت کا اوی حسبکا مناشدتکا یا بس دا دعا دیر دا بس دا حکم راگے کله چې ویلیو ته دې مؤمنانو ته الن یکفیکم آیا کافی باندې شي تاسو لپاره ايمدكم ربكم چمدادو کی تاثر رفستا سو پدی بدر کی بسلاسط آلاف من الملائکت منزلین پدری وزرو ملائکو سر ناغی بھوی ازمکا کی خمدیر ملائک بی دمرا انسانان نشتا دمرا جنات نشتا سمر چی ملائک دیخو وینی سوکنا مچا بھوی چتا بیا دینو ننا منزلین ناغا با سپیشل دسترا دی داسمان نازلولی بشی خواه بلا آو کافی بشی ان تصبرو و تتقو تاسو آغا اخپل علاج مئی روی خواه اخپل وزیبا مئی روی کتاسو کلک شوئی پا دی کلیمه باندیو زانم بچ که دی ظالمانو نا ویاتوکم من فورهم آزان اور راشیدہ کافران تاستا فی الحال یو دامانا فور فدی وقتی دا قولو چی دیخو بخپلوم نو سوا او بجہل با پکی آوازو کو چی گوری مونگا یوازی دانیو مونگ پسی بلی او سردار را روان دے سعید و کرد اغسر الویل احکار دے دی په لوم مینار باندې بیا پوج پرې وته چې خدای نو دا غیته اشاره کراشی تا او ته په دې موخه کې دا نور چې دی ازي لخر راشي آزاد چې دا مقاله دې معنا دا کراشی تا او ته دا مشرکان من فورهم د ډيري حسینا آزاد چې دا نه بدر جنگ یوم دیت کم ربکم امداد بو کیتا سر رفستاسو بخمسط آلاف من الملائکت مسویمین و پینزو ذرو ملائکو سر چلاغی پٹکی بئی سپین سپین پا بدر کیوی سپین سپین اپا حنین کی بیا سر سر کڑیو ورچ دیکی حکمت بانتا بیانی تا حضرت پا بدر کی سپین سپین پٹکیو اشاعت وی شملی اڑولی وی نیرو صحابو لیدو خواه پینزو ذرا براشی خواه نگور دا پینزو ذرا داغی نجدا ندی بلکه دو باو سر نور شی نسلا استعلا پین باشی دیکه تداخل لی تا روز تو بیا رازی تو ره حامیم جاسی حامیم سجده که خواه نبیاو پینزو ذرا شی مصویمین نشاندار بی پا قسما قسم نشانو سران پخپلو مو اسونو ته بهم دا وړه چولې وي وګورو سوال پیدا شو چیرې سور نازل شوی وي نوې چې زر ملائک نازل شوی څنګه انفال کې دغه سره راغلي ښه دا ځکه خو وڅه ز شرط خبره کوي چې الی یکفیکم ایمت کافی باندې کی کچره دا خو دا شرط خبره ده د مشورې خبره ده زګه ک پینځنی نازل شوی درې ده نه نازل شوی نو څه اشکال نشته ده او سور انفال کی ویلو چې زرته نه بها مخارازی ښا زرته نه ملائک نازل شوی اوس وی چې دا سله نازل شوی دا ګورځل نه نازل شوی چې دا کافران قتل کی غیدہ یو مدک خوبا اللہ ملکنو لرا لیگو زمکوی پی اولٹکڑا نانا دا جنگ نور آگا دی تنگ دا کسا گزارن و مزارن اکڑی پکی ایبا پا قرآن وی دا تیل را آگا دیو گورا ہما جعلو اللہ الا بشرا لکم نو گرد ولی اللہ دا مدد ملائکو مگر خوشانی استاسو دا پارا اوہو دا سمره خوشاله چې مسلمانانو وي چې موږ له ملائک راغلي ځا اسمان لا او توبه دومره خوشاله په بل څه کې شته بشرا لكم دا تاسو خوشاله و چې الله دې درکړي وا بل تطمئن قلوبكم او دا عادت ته چې خلق ډیر شي زبان دا زړه مضبوطي ښا خدای اختیاري شي نه ده کړه چې کني په دې سو ګناګار شي نه نه او یادا توکل خلاف شي او بل دې په اړه چې مضبوط شي زړه نستاسو په دې ملایکو سره دا دې په اړه راغلی بس او که تاسو وایي چې دا فتح او شو دې وجنا غلبا دې وجنا فمن نصر الله من عند الله العزيز الحكيم نزا غلبا و فتحا مگر دا اللہ طرفنا زور ورخو اللہ دے فتحی و غلبی اغور کی دا من الملائکتی دا ملائکتی نشتا دخا الحکیم خلیکن دا حکمت تے چھ ملائک را لیگی دا بلس دا پارا دا دا خبلو بندیانو دا عزت دا پارا جزو مر عزت استاسو اوت ملائک رالو امدادو کا اللہ دمخ کی سر لگی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اللہ امدادو کو دے امداد نتیجہ سشوا داغی سر لگی نتیجہ خوڑی رکھا استشوا کر لِيَقَتْعَا تُرَفًا مِّنَ الَّذِينَا كَفَرُوا چِ حلاکہ کی اللہ یوڑلا دکافران نو او یا تنے اتلن قیدیان اکڑا او یا تنے قتل کڑا لیا قطعا اے کسان ناچ کافران دی او یک پیتا ہم او سو زلیل کی اگورا او یا زلیل اکڑا قیدیان اکڑا او یا قتل کڑا دا دا بدر دا جنگ نتیجہ وکا پیر دا بردست نتیجہ وکا دا زلیل پا کسو کو دا غسو کو فینقلبو خائبین جو واپس لاړ مکی تا غستر کی نو چتولې په کوزو ستر ګلان کچا ول تپو سکنو شونډې به ته چچلې څنګه لیکې څومره په لوزې نو ښا ډېر په پته حال باندې لاړ ښا ته چا کمیس نو توبه چاپ چپنی سپاس شیوی دیر پا بس حالو خائبینو یا دا دمرا بس حال نده دا قیامتا دیر بس حال نده حسرت کی دبازی عقائدو او شرکیاتو دا اوہامو چی خلقو باوی کنا وچی پیغمبر پاکی موجود دینو زکا بس حال شوا آو کنا پیغمبر کو اللہ یو جواب دا لیسا لکا من الامر شیعن نشتے ستا پہ اختیار کی لفتح ناس شیعن تا دی کسی اختیار نشتا دا خود اللہ اختیار دے نزکا دوکار بکی او یتوبانی یا فضیبانی مہربانی وکی راتون کی وقت کی بعد ټول مسلمانان شی او یعذبهم یا بول عذاب ورکی چکم پا کفر پاتی شو غیل با عذاب پر فنم ظالمون تکا چیزی ظالمان دی دا آیت یو مطلب دا دی بلدہ جنبی علیہ السلام مقی پیوزے کی چرتا زخمی شو کنا اخدو حد مقام واخن شیدان شیو رخیری اکلیوی چکے فیفلح قوم شجو نبیهم وکسرو رباعیتهم دا اس قوم بسنگا کامیاب شد چکپل پیغمبر زخمی کوی نیتو بیولی او دا غا خونه شیدان کلو می حکم رای چلی سلکا من الامر شیعون اس تا خیرو تاجت نشتا فضا دا اللہ خپل کار دکا ادا روایت تے عبداللہ ابن عمر وی کانا رسول اللہ علیہ وسلم یدعو خیریہ کولی ادا رجال من المشرکین مشرکانو پس یسم میہم بے اسمائہم باقیدہ نمون بے اغسطو چی اللہم علیکہ بے ولید اللہم علیکہ بے عطبہ ادا نمون بے اغسطو حتى انزل الله ترضي چه الله چه ليس لك من الامر نفسك استغفروا تاجت نشتا زبو سر عصير تاجن کو مخا حضر مطلب دار چه پقیدیانو کی فیصله کی دا زبادر پرد بانده چه اویا کسان نیولیو چه سچلو کدی سرا دا اکثر رائع داو چه رب جرمانه تی واخنه باقی بزان لطوری نیدی واخنو عذیب اپریدو دا سوک دی اگور یو پاکیز نبی علیہ السلام تردی عباس زمرا مخوری زمسان ازبا کیز نورو تروناو اروناو دا خلق دا چاپ لاران دی کنا نبی علیہ السلام دارائیو صرف حضرت عمر اور سر نورو اغیویلیو چننا دا جرمانو وقت نده دا جرمانو وقت ده او پترو بانده لاس راکا گئے اما تخبل حواله که جزما کم رشتدار دی لری دی کنیز دی دی ناغ اما تا راروان دی که زمان اچال دتا که جر اغیوی دیاسی دیر سختی که دیاتی نو بس پیسا لپا آگئی اوشوا جرمانی اعتواغ استی اپری این خودو بیا سور انفال کی ایاتو نران دو دورن ای کنخا یقیت اشارت لیس لکا من الامر شیعون نشتے استا پا اختیار کی دی پیسلی دی قیدیان ناس شیعون یا خوب اللہ پذی مہربانی وکیم ایا بدیل عذاب ورکی زکا چیزی ظالمان دی اگورا مخیوی چی ملائکو سرس نشتا آو تاسو دا خوشحالی دا پار را گی نبیعوی چی پیغمبر اسلا پی اختیار کس نشتا نوسوی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اختیارات دالدہ دی خاص دالدہ دی اغزو چی پاس ماننو کی دی اغزو چی پاس مکہ کی دی بخنه کی یا چا ته چوغواړي او عذاب ورکیا چا ته چوغواړي دغه د الله په زلینو الله غفور الرحیم خدا الله رحمت غلبه کړی را الله بخشش کون کړي مهربان دا واقعا مختصری ذکر کړه د بدر د دین ارستو به صرف د احد واقعات او غزوه بایی نور ده بدر حالت نبیانی و دین رستو یو فتح ده یو هزیمت ده فتح کامیابیتوی هزیمت شکستوی نبا دی صورت که ده دوانو علتو نبیانی چه ده فتح جلال راولی ناقی ده پارزان ده اسباب دی شرطو ندی اغدی که وسو گو رای کنه سمرا دیر بیانی او دا شکست دا پار زان دا دی غبرستو بیا بیانی نو اول دا فتح دا پار بیانی چه فتح اللہ را لیگی اگر داگی شرطو نو آورے دا پینزل سو پار سو پور پور رکی نو اول شرط دا دی چه اللہ وی دا حرام و نظام ساتھے اگر جد چا خوراک حرامی اغا جنگ نشی کولے اغا فتح نشی کولے یا ایو اللذین آمنو ایمان والو لا تاکلو الربا مخر ایمان تسود اضعافا مضافتا یو دبل پاسا سود پسود کی اضعافا مضافتا دیتا دبل سود وی کیا اغا سود با فیدوم روخو تو کنا چو سود بے قضا کاو حلکا ورکا کنا ور بے قضا کاو نو اگر دمر حد تورا سیدو چو اس باغی کی تینا سود اخلی اگینا لکو نجور شو نوی وری پاغی پیسو کی بزان دا سود راکے اگر چی مادر کنی او دا سود چی جمع شمدی کی بزان دا سود راکے اضعافا مضعافا او دا قیدی چی ذکر کرنے نی دا صرف دا زورن دا پار دا ندی چگنی دا سود حرام دے وغا سنگل حلال لے لاغا اختا تدور بقره کې ویلو چې هغه حرام دي زه هم حرام دي ول مونږ ویلو چې په دې دریمه ایسکیبا جهاد او انفاق ټول روان نو مخکې د جهاد مسلې وشو کنه نو سې د انفاق مسله شروع کړه چې مال بخارج کوي ولیکن حرام مال نه دا یو علت شو چې لا تاکلو سود نه ځان بچ کې نو الله فتح را لېږیم فهم واتقوا الله دا الله نه ویریږي لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ دریم واتقوا النار التي اعدت للكافرين ځان بچ کې ویریږي دا ورنه چا تیار شوی د پاره د کافرانو تاسو ته لانو شئ ذکر امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وی ہی اخوف آیت فی القرآن وی دا دیر دا یری حیات تے با قرآن کی دا واتق النار اللتی ولی حیث اوعد اللہ المنافقین چلا منافقان خلق تا یرور کلا بالکفار بالنار المعددتی للکافرین باغور سراتی ہے کافران لتیار کردے اللہ وی تاسو بوتا دے ځان بچ کې چې نه څلورم شرط پاتي الله ور رسول تابعداري وکوي د الله حکم او منه او د پیغمبر لعلکم ترحمون یقینا تاسو باندې رحم وکړي شي پنځم وسارعوا الى مغفرت من ربکم او منډکه تلوارکه په طرف د داسې کارونو چې هغه کې بخنه زاده ګناونه درپستا سونه هغه کارونه او کې چې ګناونه معاف شي هغه jihad دې او انفاق دې دایي کړه او داسې کارونه چې باغې سره د الله تعالی له فتح هر کې د فتح شرطونه دي ښه وسارعو مخکې نو ویلي یسارعون بالخيرات دا دې کړه په جنتین او جنتا منډکه ارض سماوات ول ارض چې په لن والد هغه د اسمان نو د زمکو عمر دې دا وی کنایتن عن غایت الساعت پرته اسمان نو زمکو ندی پرته دا دې چې ډیر لوی ځای دې نو ډیر لوی ځای او دا غوا ساعت ته اشاره ده خدو بندیانو په نظر کې اسمانونه عظمکا لوی دی نو دکا دی تیتا ہوئی خوا وعدت للمتقین اگا جنت چی تیار شوید پار دا متقیانو اوز متقیان خوی خوا قرآن بخبل تفسیر کی ادا سی جو دبل زینہ دیکھڑے الذین متقیان اگا کسان دی ینفقونا فی السرائی والضرائی چ خرج کوي که خوشالي هم او طبيعت خي هم خير خيريتي هم او زر راي او کوم مصيبتونه او تکلیفونه او غمونه اينهم ده نشي منه کوله ته خرج نه پا دلدا پدار کې ها معنا سدا ابن جرير وي چې ابن عباس وي چې في العسر واليسر تمام کله باندې سخت ده که اسانه ده خو دې وی چې نه د الله حکم ته هیڅ نشته ده موږ هغه تار وخت کې تیار یو حق پر دې ته وی ښا چې دې کې او پر حنا راولو ښا ينفقون بالسراء والضراء امره د انفاق نه عام معنا ده ښا د الله د دین خدمت کې ځانونه کړي منډي وی که خوشالی پیو که خفکان والگازمین الغیضوا او خلون کی دی غسی لران ولی اخپل میان کی کل کلی او بل سر سو خبر روان را روان شی ترخی شی نو چی دی لغسرا شی نو خریه والگازمین الغیضا والگازمین الغیضا دا صفت تی خواه امام راضی وی ویدا سی ونوی چې ول فاقدین الغیظه متقین هغه کسان دي چې غصه پکې نشته ولې هغه چې غصه پکې نه نو هغه انسان نه وي هغه انسان دي غصه پکې شته او کاظمین الغیظ او د باولې شي او ډېر لوی صبر دی د باولې شي دا متقی کار دی ها چې متقی نه کړه راغه کارنو کې ټول دنیا په ځان پورې وخان دي څوک به معصوم قتل کی یا سر دی دا خرو د سپور شرمخانو ژوند دی ها او خپل خلکو دا دی ها ولعافینا عن الناس ګوره کاظمین الغیظی په هغه وی چې د خپل همزول په میان کې همزولی اخو یو بل برابرۍ کړه ولیکن بیا هم دې د صبر نه کار اخلي د غصې نه کار نه اخلي او یا داسې چې د کوم د لاندې کوم نوکران او خدمتګاران او داسې خلک نو کوم بل چې باندې وس نه راځي نو هغه سره فارس کول شي نه ولعافینا للناس معافی کوونکي دي خلکو ته هغه خپلو خادمانو غلامانو ته او خپلو نوکرانو ته او خپلو چې سدي کنه شاګردانو ته عافینا للناس والله يحب المحسنين الله محبت کې د داسې نیکانو او موحدینو سره دا په متقینو کې اعلی قسم دی ها بالکل حضور وزی دویم نمبر ذکر کی نا خوشتا دے کنا مقربین و اصحاب الیمین بروس ترازی کنا نوس اصحاب الیمین بیانی والذین متقیان اگا کسان دی اذا فعلو فاحشتا کلچو کی کارد گنا چرت کارد بی حیائی او ظلم و انفسهم یا ظلم کی پخل و زانن باندی فعلو فاحشتا مانا بل سر دیاتی ظلمون بزم بخبلا ذکر اللہ یو مانا دا وزا اللہ عذاب را یاد کیم توی دا خو وزا اللہ پا عذاب کرا لما ادی خوب اللہ مال سزا را کی یاد کی دا اللہ عذاب فستغبرو لی ذنوبیم فورا بخنو غواری ذخبلو گناہونو نو اللہ و تمافیو کی کنا خوا فاستغفروا لذنوبهم الله تعافي وكي اذن دام انا ذكر الله دلا وعدي اديك شكرا دار بوله تو ثويلي چوري جان ساته ظلم نا ذبا هيشون اذان ساته وطن ان فاشا ون منكر اغايا تنو تياچي فاستغفروا لذنوبهم فورا بخنو واری د خپل ګناهونو لپاره او ان یغفر الذنوب الا الله څوک دې چې بخنه کوي د ګناهونو بغیر د الله نه دلته کمانه بغیر د الله نه دې یقین دې چې پټو ګناهونه شي بخله بس صرف د الله نوم یې بل چانم پکې نه یې ذکر قرطبی وی الاستغفار المطلوب استغفار نکم رات دے الَّذِي يَحِلُّ عَقْدَ الْإِسْرَارِ داغا استغفار دے چی داغی امیشوالی غوٹے پرانستا چی دے با گناہ نکی امیشوالی نکی پا گناہ باندھا وَيَسْبُتُ مَعْنَا وَفِ الْجِنَانِ او د دې استغفار غمانه په ذل کې پرته ده د تلفظ په لسان صرف په خلینا چې استغفر الله استغفر الله انا او د منافقان استغفار زکه حسن بصری وی کوم زمان مشهور تابعی دی ها د اویا صحابه او شاګرد دی هغه وی استغفارنا يحتاج الى استغفار وی زمونږ د استغفار خو بل استغفار ته محتاج ده چې مونږ یو ځلوي چې استغفر الله نو بیا وایو چې الله زه د دې استغفار نه استغفار غواړم چې دا خو ما پوره په شرطونو او په یقین سره او په توجه سره ونوي ځینې استغفار غواړم نو قرطبی وی دته ده پارا وی هاذا یقول فی زمانه دا کوئی حسن بصری په خپل زمانه کې وی چې زمونږه استغفار بل استغفار ته محتاج ده وی فکیف فی زماننا وی زمونږ زمانه وسحالی هاذا الذی یرا فی الانسان دا زمانه چې انسان پکې لیدي شي په سترګو ها څنګه قائمان بالظلم اولاد دے پا ظلم قدیر و تاوی چه پدینو یاری گا لا یقلعو زند ظلم ننو باسی والصبحة فی یدیه تسبیح پلاس کی دی دا سلا زائمان انو یستغفر اللہ من ذنبیه دا دے خلق تداخ کارکی چیزو دلانه استغفار غواړم د خپل ګناه لپاره او اولاد په ظلم دي اته په وسره دي نو قرته بي وي چې د دې په صحابه ته د خپل زمانه حال بیا ولم يسر على ما فعلوا همیشوالنه کوي په ګناه باندې چې کړې دي وهم يعلمون اذي په دې باندې پويږي چې دا ما ګناه وکړ هم یادم نه غواړم ولې ډېر خلک یې ګناه کوي هغه جز نه خبر ده دې نه چې دا ګناه ده هغه دا نه نشي دا چې دا خو پوهیږي چې دا ګناه ده بیا مو یې رسو کو نه خلاصېږو نو مجبور یو نو و د دواړو جزا یو ذکر کوي ګوره اول نمبر دویم نمبر ها جزا د ټولو یو ده اولایکا دا متقیان چی دی دوالا کسما یزاؤهم بدلد دی مغفرتم من ربیم بخنا دا دخپل ربنا گناونا بوتا ماب کی و جناتن تجری من تحتی الانار او جناتن ندی چی بایی گی بلان دی دون داغینا نهرنا خالدین فیا امیشا بای پدیکیم و نعم آجر العاملین او سخست دی اجر دا عمل کون کون دا ټول عمل شي کنه چې استغفار وکړو توبه وستا دا خبره د دې وه او د شوا چې ویلو چې غره د فتح لپاره اسباب دي خیال کوي حرام نه ځان ساتي خدای نه یریږي جهنم نه یریږي فاتیع الله وسارعو دې ذکر اس ترغیب ذکر کی بیا جہاد تا اصل دا انفاق ذکر شو خواہ چو گرد حرام نظام ساتے نو ترغیب ذکر کی جہاد تا مومنانو تا یا مومنانو دا تاسو یواز مجاہدین نستاسو نمخ کی دیر وقت نتیر شوی دی چیغی جہادو نکلی دا اللہ پلار کی قد خلت من قبلکم سننن یقیناً تیر شوی دی مخکستاسونا امتونا دا ټول اتفاق دی چې مراد د سننن امم دی زجاج وی اهل سنن ها قرطبی وی السنت والامت والسنن الامم اغا جمع دا ها روح المعنی وی چی قال الفضل چی المراد بها الامم وقد جاءت السنه بمعنى الامه في كلامهم دا عرب په کلام کې شته یقینا تیر شوی دی مکه ستا سنه داسې امتونه چې هغه خپل وخت کې جهادونه کړی دي فسیرو فی الارض وګورځه په مکه کې فنظرو وګوره کیف کان عاقبت المكذبین چې څنګه شان جام دا خلکو چې درو جنې کړل پیغمبران مکذبین ذکر موضح القرآن کی ہوئی چه ما من نبی الا وزیا فی اول الامر هر پیغمبر چې براغه اول نو ډیر په تکلیفونو باخته شو ډیر په مصیبتونو باخته شو چې قوم به سر کوم ناروا کول ښا ثم هلک آدار بیا الله دا دشمنان هلاک کړو ادې به څنګه بچ کړو قد خلت من قبلكم دویم ترغیب هذا بیان للناس مخکی ویلو پسیرو پی لرد وصوی که گنشه کرده دیم راشه قرآن راواله چیز امتونو ده حال ندان خبر که راشه بیان واره قرآن تا اللہ بیان ویلی خواه حدیث را قرآن نی اوی بیان شورو ده بیان تا وقت که ده ملوائے حاضا بیان دا قرآن بیان دے دا پار دا خلقو ودکا بیان اغیطوی چی دلائل پی او دیکی دلائل شتا نو بیان شخا وہدنو دا قرآن ہدایت دے دا پار دا خلقو دکوی ہدایت اغیطوی چی اغیطوی امثال مثال نہیں او دیکی شتا کن وموعظت او دا قرآن موعظت وعظ نصیت دے ځکه وعده او نصيحت هغه ته وی چې قصې او ذنبیا او پکې او دې کې شته دې موعظه ځکه ته په دې کتاب کې څه دي او موعظه للمتقين دا خو یو ناشنا وعظ او نصيحت دې لپاره د متقینو کور مخ کې پینځو شرطونه بیان شو د لپاره د فتحې دا ذکر کوي نور چ فتح الله درکئی بالکل ولیکن ولا تهنو سستی مکوے کنه چری چې جهاد په بار کې باناو نکي او در پېښ نکي سستی مکوے تا یا شپغم ولا تهزنو او غم جن کی ګما الله وی ریا الله غم جن کې ذل خودمو په اختیار کې ندي حزن خو به اختیار راځي حزن خو به اختیار را دي نو وینا دلته د حزن مرض مرض څه دي اثر د حزن اثر د حزن دا دي چې کار پری دي jihad پری دي درس پری دي توحید او سنت پری دي یله کدا ولي پیر ډیر درن غمرا باندې راغې هو او کار دې پری خو ده تنور ایدلی چی ولی تحضنو غم جن کی گئی ما غم جن دیتوی چی بس ارز پزی پریدی پاسی جتینا دا یو ذکر کئی اور سر علت بیان ایوان تم الاعلان دا دیر سخت ترغیب دے خودی پی نپوی وان تم الاعلان او تاسو خوچت یې په خلکو باندې نو چې جهاد نکوي نو ځانم ښکتا کو دا تاسو ځان ته لري که الله اعلی پیدا کړی ان تاسو ادنا شوې الله اوچت پیدا کړی ان تاسو ځان غورځو کتا پانتم الاعلی تاسو اوچت یې په خلکو باندې ان کنتم مؤمنین یا خدا شرط دی چګری اوچتواله مطلقاً نه دی اده چې تاسو مؤمنان یې نه له اوچت یې ها نو دی کې رد شو پاغه جهادونه کوي جهادونه کوي شل کاله او شی دیرش کاله او شی او نه پکې فتح او شی نه پکې غنیمت راشي نه پکې الله وی زه مؤمنانو جهاد یې ادو کړه تاسو چې کوم یې یادې خواچار دي هغه خو مؤمنان دور نشتا دغه ځانور چې پکې دي دا jihad نه دي ان کوته مؤمنین الله مؤمنانو سره وعده کړی دا چې تاسو به اوچتی یې وګر تاسو ایمان راوړ ها مؤمنان فه دیم ترغیب ایم سزکم قرحن او دا تحزنو معنا کوي دا کته ولې خپاشوي زخم د تاور رسیدو زخمی شوی نو دا غم خبره ده تا صحابه او شان ندی دیدلی چری بول کېدو ادا دا وینه بل کده پواری په شانتی بیدا ناغی و تخاندنو فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کیو بیدا اللہ پلار کیو اتا خفشوی کورا سیتاو تزخم دا اللہ پلار کی نصبر کوئے داو سرده تفتا اللہ ندیوی چین تصبر و تتقو ولی فقد مسل قوم آقرهم مثلوهو ذکر سیدلی دی قوم تا کافرانو تا زخم پشاند دی یوازی تا تا خون رسی اغیم زخمی کی گی و قتلی گستان اڈی رو بلکہ حدیث کی رازی چی او شہید تا گزار او رسی نو دا مچے درد تے تکا مچے چی دیو چی چی تکا سی درد وی شہید تا رسی نو مڑا تا تا سی درد رسی درد خواهی ترسی چو تم را چگی وی چی اخ خدا اسکل پوشو چی دی دا کمی رولی وی فقط مصد قاما رسی دلی دی قام تا زخم پشاند دی پپا در کی دامانا او کن خواه قرحم مثلو اول تکی بیاویلیو چی ستا زخم بلشان دے داغ زخم بلشان دے ستا زخم اللہ تپڑیرو مرتبو درجو سره منظور دے داغ زخم خود خر زخم دے خر زخمی شو اغا زخمی شو بس دا تسلی ورکی دار و تلکل ایامو جہادونو چی دی او دا زخمونو دا شہادتونو چی دی نداولوها بین الناسیم اللہ وی دی یو شان را علماء دی بدلوم را بدلوم دخل غفمین کیم نو کل غلبی کامیابی اکل بگی زخمو درد را شداخ بایی دا سی دنیا رو دی خود دا خیرت اگر نبدلی گی دا و بدلی گی او دا دا اللہ امتحان دے کشافی المرادو بالایام اوقات الظفر والغلبتی هر روز با تالا غلبا و کامیابی نئی کلاو باگی تکلیفو میکنه خواه او دا ناسه دا پار دا سی کئی اڑی راڑی لیاق دیا دا سرده خواه چی خپلی فیصلیخ کارکی ولی آنم اللہ الذین آمنو او چی خکارکی اللہ کسان چی مومنان دیم زکا مومنان خو نخکاری دا چاہتا ارچا باوی چی مونگاو دی یو شانتیو اللہ وینا ورگز بے توخی ما ولی آدم اللہ ولی وَيَتَّقِذَ مِنْكُمْ شُوَادًا او اخلی پتازو کی شہیدان اللہ استاسونا شہیدان اخلی دا مومنانونا ندا منافقانونا شکر نو باسے شکر اللہ منگا برتی کلو انور خلق پری خودو برتی تو خلق خوشحالی او قطع دوئی المراد شهداء احد كما قال الحسن لو حضر شهدان تاد لا واغست كنخا ولد ذي نورنا ولنا اخلي والله لا يحب الظالمين هذا اتا نذي فاق الله فاق سوك شهد كي تفاقي هذا اتا نذي فاق ناغي نزكا شهدان ناخلي منافقا اگر كاغي یریږي مو کله کله پکې د خپلې نه وځي چې الله دې ما له شهادت نصیب کړي خو یې لوکټي فکر وته کاوه دویم جواب دی دویم دا دی اصل خبره دا وي حب الظالمین کې چې نو دا وي لوی وي نو په تو لګي دا چې کله پکې د هغې غلبه هم راشي که نه بیا به د هغې هغه شهیدان هم شهیدان وي د هغې هغه غازیان به هم غازیان وي اللہ وینا او زما دشمنان اللہ محبت نکی ظالمان سرا چی دا غی دا غلب فتحو گردی او دا غی دا مرک شهادتو گردی نا آخر نگور دا سمرا فیدیوی پدی کی ولی محض اللہ الذین آمنو بلکی خالص کی اللہ کسان چی مومنان دیم پاک ساک چی بس جدائی کی دا خلقونا محض ساک ويمحق الكافرين او تباو برباد کی کافران دے سمارات خو چی اصلو تاسو ولی خپایے چی پو حد کی مونگ تا تکلیف رسی دا تکلیف دے چی دمرا سمارات پکیخ کارشو دا تکلیف دا دے تسلیات خان اخری تسلی ام حسبتم تاسو گمان کوئے ان تدخلو الجنتا چی تاسو با داخل شے جنتا دعوی کوئے ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او حال داري چې نبي جدا کړی الله کسان چې جهاد کوي پتا څوک یې مجاهدین به جدا کوي او نو صابرین دا یو شی یلا مجاهدین څوک دي صابرین بس چې کلکش کنه دشمن ته ودري دا مجاهد دا صابر دی ها دا یو چې په تو نه دی مجاهد دا یو ترغیبو دا ځکه چې د بدر نړیر کسان پاتې شیو کنه راغی دا وعده کړی وی چې راتلون کې وخت کې داسې مقرره کنه نو بس یې خلکو تاسو به وګورې کنه چې شهادت ستوي دا یو راغی ته وی ولقد کنتم تمنون الموت او یقینا وې تاسو چې ارزوم کوله د مرګ یعنی ارزوم کوله د شهادت موت نمرات شهادت څه بیا په اعتراض نه راځي ته موت تمنا خو منه ده د شهادت تمنا خو جایز ده تاسو ارزو کوله کنه چې بس موږ به شهادت ځان به شي ځان ته من قبل ان تلقوا مخکې د دې نه چې تاسو لیدلې وې ملاقات هم کړې وې هغه وخت کې هم داسې ارمان کوو فقد رأيتم نولي ذا تاسو دغ شهادت لرا پوحد کی لسلئے ہو بس داد شوالا کہ جب استر کوئی نہیں کنا ذکر حضرت طلحہ ابا کی روانو کنا یوازی او دی پلے اور پسی مرگرو چگی والی سمزا مزا واپس شا اگو ایمان دا دی وحدنا دا جنت خوش بنی را دی توری گا تو پاله خو په یره ده نو بس لاله شهید شو بیا پیجن دې نه شو ځکه وی اتیا گزارونه پښیو اتیا بین الرمی والضرب د توري گزارونه پکيو د نېزي گزارونه پکيو د غشو گزارونه پکيو دا به یو خپل خور پیجن د پدې غوتو باندې پیدا د پدې پیجن هغه نو من قضا نحبه هغه به خپل وعده پوره کړه الله یو دې تاسو زغې مرګ لره په وحد کې وان تم تنظرون او حال دا چې تاسو وته کاته د ترغیبات ښه ذکر نو دې د وحد دا معمولی شکست ثمرات بیان کړو مؤمنانو ته تسلی ورکړه چې دا د غم خبره نه ده ښه واخر دعوانا